God aften og velkommen til podcast nummer 61 med ikke nævne filmnørder. Mit navn er Morten Tigger, og med mig i aften har jeg en lidt afbidt udgave af mit sædvanlige hold, bestående af Niels, hvem sagde Matrix, Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag, og der er næst Christoffer, du er vist en tand for smart, Appelgaard. Yeah, yes, he has the frozen in the air, he catches underneath, yeah, yeah, shut the fuck up! Aloha. Perfekt. Du er i hvert fald klar. Ja, når det nu er nummer 61, er vi så sådan, så må vi da snart kunne få noget pensionistrabat på en eller anden måde, tænker jeg. Ja, det må være på vej. Det må jeg i hvert fald gå på efter podcastløn et eller andet, hvad vi nu skal efter snart. Podcastløn. Efter pensions podcast pension. Ja. Nå, I andre får løn, men okay. Nå, ja, X-nay on the løn-nay. Ja. Nå, Niels, det var dig, der valgte film sidste gang. Ja, og det blev filmen Blade fra 1998. Og Blade, det er jo navnet på manden, der er en blanding mellem vampyrerne og menneskene. Han har fået det bedste fra begge verdener. Vampyrernes styrker og menneskenes evne til at være ude i sollys. Han kæmper sammen med sin lærermester Whistler på menneskenes side, og for Blade er en god dag en dag, hvor han har sendegjort en vampyr eller flere. Filmens skurk er Deacon Frost, som hvis plan er at vække en blodgud til live, og den blodgud kan så hjælpe ham med at få menneskene ned med nakken. Blade er nu det eneste, der står imellem Deacon Frost og menneskehedens tilintetgørelse. Det lyder godt. Det lyder fedt. Jeg skulle sige, at Kasper, han skulle til ravefest i aften. Ja, det passer meget godt. Det er værd med blod i loftet og noget 90'er musik og sådan noget, så ja. Han kunne desværre ikke være her. Hvis han også har fundet en hvad kan man sige, eks-porno skuespiller ind og tage med, så er det sgu da okay. Ja, det var en gammel slagterhal eller sådan noget snak. Eller, ja, lige det er der, dem er der vel et par stykker af i Danmark, de der eks-porno-serien, det er altså. Det er det. Ja, yeah. Det kan godt være, det kan godt være. Så, ikke, det, er det er ikke, det er ikke en genre, vi har været inde på endnu, men det, nej, kan jo, nej, det kan jo nu, komme. Det er mig, der skal vælge film næste gang. Det er været, at den Christoffer har valgt. Ja, det er rigtigt. Findes der nogle klassikere inden for det? Der er selvfølgelig alle de der sengkantsfilm, ja, de, der. Ja, det er også de gode gamle fra 70'erne, de udenlandske dem, at der også var i biograferne hjemme også. Der er jo lige, der blev lavet den der Loveless sidste år med Amanda Seyfried, og der blev det ikke godt lavet en med, hvad jeg var hende tidligere Disney-håb, der var jeg hende rødhåret. Britney Spears? Lindsay Lohan. var det ikke den? Loveless, det var den med Amanda Seyfried, og så mener jeg også, der blev lavet en billig udgave med Lindsay Lohan. Jeg synes bare, det er det samme. Made for TV. Det var det om samme person, ja. I hvert fald. Det var nemlig også det. Det må lige slås op. 2 minutter inden, er vi allerede ude og snakke. Men at gå fra at få sin bryster digitalt minimeret i Herbie-filmen, og så spille pornostjerne, altså der er jo landdagen sammen der. det skulle okay. Nu vil jeg lige finde ud af, hvad den hedder. Loveless med Amanda Seyfried og... Loveless. Hvad fanden hed den anden så? Den bliver måske cancelled. Der er en, der hedder The Canyons også. Det var fordi Lindsay Lohans karriere, den gik endnu, den sang endnu dybere, end det var. Det kan jo tilbe rollen. Ja. Det kan godt være, at de har droppet det, fordi der er ikke rigtig nogen, der gider at arbejde sammen med hende mere. Nej, det kan godt være. Nej, der står ikke rigtig noget. Nej. Men mindre, den er gemt under et eller andet scary movie, Glee... Machete, nej. Der har været med i Glee også, okay. Ja. Jeg tror, alle har været med i Glee. Ja, også Britney Spears, har hun ikke med det også. Hvad er det nu for en film, vi ser i aften? Det er Blade. Godt. Men det er jo meget passende, det der med at gå fra at være en A-stjerne til at blive en B-stjerne. Det er jo sådan set samme retning, hans Wesley Snipes karriere er gået. Ja, han kan jo ikke gøre for, at han er kommet ind og sidde for noget skattefusk. Nej, men før det... Kan han ikke gøre for det? Jo, det kan han jo faktisk godt. Han kan jo bare betale skat. Ja. Jamen, det er så kompliceret. Men før det, under optagelsen af Blade Trinity, der gjorde han sig jo ret upopulær i Hollywood. Fordi han gør sig som en primadonna der, og var ret utilfreds med det hele sådan set. Og det var jo sådan set lidt på grund af, at det, der skete dengang, det er, at de næste 20 film, han lavede, det var nogen, han lavede i Rumænien. Sammen med de instruktører, Steven Seagal, ikke har vi arbejdet sammen med, altså. Ja, han begyndte godt at lave findes der så nogen? Nu du siger det. Ja, åbenbart. Det kan også være, der er nogen, der ikke vil. Der er nok også mange, der er lige så mange, der ikke vil arbejde sammen med ham. Men det er rigtigt nok, han begyndte at lave mange de her direct-to-video. Det er rigtigt nok, der kom mange de her direct-to-video med Snipes. Ja, og det var sådan set det, han lavede indtil, så lærte han så den der politifilm med Ethan Hawke. Den eneste biograf, man lavede lige før, han så kom ind og sidde. Brooklyn's Finest, som faktisk var ganske udmærket. Oh, that was the type of me, yeah. Ja, der spiller han forbryderboss eller sådan noget. Og det var sådan set, det var den sidste film, han lavede, før han lige skulle ind og sætte i, jeg ved ikke, hvor lang tid var han egentlig ind og sætte i fængsel. 3 år. Ja. Men jeg synes fandme, han kom ud i april sidste år. Ja, og så kunne han lige nå at komme med Expendables 3. Nå, er han med der i? Ja. Ja. Det er jo som regel altid nogen af Stallone har arbejdet sammen med før, altså Demolition Man, der arbejder jo. Åh, oh, ja, det er rigtigt, ja, selvfølgelig. Men så Sandra Bullock kommer også med dig. Ja, det kan være, hun spiller. Det er værd, at det henter en hemmelig skurk, måske. Ja, ja. From the future. Ja. Men det kunne, altså, jeg synes sgu, han er fed, hey. Han er fandme fed i den rolle her. Han er en god actionhelt, altså. Ja, det er han, og der er sådan lidt, jeg ved ikke, altså jeg sad bare og tænkte sådan noget Black Batman. Altså der er sådan lidt Black Batman over den Blade-udgave her. Altså Batman faktisk, Nolans Batman lidt, ikke? Fordi der er også det der realistiske præg, fordi han har jo sådan en skudsikker vest på, og alle de her ting, ikke? Og han har alle sine gimmicks, og alle sine ting, alle sine værktøjer, sådan noget ligesom Batman har, altså. Ja, han laver bilen, det er sådan en almindelig bil, han bare lavede lidt om, det er Batman-bilen så, ikke? Men altså... Den største forskel er jo sådan set, at han har de der overnaturlige evner. Ja, men våben og alle de der ting, de er sådan rimelig realistiske, ikke sådan rimelig. Ja. Altså, de bliver i hvert fald forklaret, og man ser, at de bliver lavet i det der sted, de er og sådan noget. Så du mener, den der knivboomerang, den er realistisk? Ja, det er den da. Nå ja, men i forhold til nogle af de der Batman har, de der han kaster med, ikke? Altså. Jo. Jeg tænker bare Batman også, fordi han har jo han ikke nærmest sådan en kappe i starten. Jo, han har jo en jakke. Ja, han har sådan en lederjakke. Ja, han er sådan en. Så han er sådan lidt Black Batman, og det er det, der er sjovt ved ham. Han er sådan. Han mangler sådan... bare vampire repellent spray. Vampire repellent blade spray. Blade spray. Shark repellent bat spray. Eller hvad de kalder det i den gamle. Det er jo faktisk en, hvis vi skal over i det spor, der er faktisk en Black Batman i Afrika. Nå ja, i Batman Incorporated. Ja. Ja, Nightwing. Ja, det er rigtigt. Det har faktisk ikke tænkt på. Han er ikke Batwing. Nightwing. Det er rigtigt. Han hedder Batwing. Batwing, det er rigtigt. Nightwing var det ikke en af de der Robin'er, var det ikke? Det er Dick Grayson, er det ikke det? Ja. Det er Nightwing. Jo. Før han blev Batman. Ja, lige præcis. Men han gav mig bare sådan, han var sådan lidt Black Batman. Også fordi han havde den der dragt, han er på igen, synes jeg er rigtig fed, og minder jo rigtig meget om Nolans første Batman. Så jeg tror også, at Nolan er lidt inspireret af det her, på den måde at gribe en superhelt an på. Og jeg synes, det er en skam, at der er så mange, der har været ude med, at de kommer. Man fik aldrig rigtig lært en ordentlig tegneseriefilmatisering, før man begyndte på X-Men og Batman Begins og alt det der. Der er så mange, der har brokket sig over. Det var først det, at de begyndte at blive gode, så det så gik ned ad bakke med, hvad er det, X-Men The Last Stand, det er så, hvad det er. Men altså, sådan en, det er jo en Marvel-filmatisering, den her, og jeg synes, at det er en af de bedste af dem, der er kommet ind. Ja, så altså, hvad er det, 16 år, den kom ud? 16 år siden, den kom ud inden for de sidste 16 år, altså. Den kom jo ud inden for tusind. Næst efter Howard the Duck, så er det svært at finde bedre i det, ja, sådan lige tidsleje. Er det en Marvel-karakter? Ja, det er vist også en Marvel, ja. Det er ja, det er det. Er det det? Ja. Jeg troede, det var en, Lucas havde skabt i et lab. Nej, dog ikke. Nå. Men det kan være, at der er så åbenbart andre, der tænker samme tanker som ham. Så. Men det er så derfor, at nu er det lidt et sidespor, men det er derfor, at Howard the Duck er med i Lego Marvel Super Heroes, skal jeg forstå. Hvis det kun er Marvel-held, der er med, det ved jeg ikke. Det er det. Ja, man kan så også få Stan Lee og sådan noget, men der er han i hvert fald med, så det kunne jo forklare, at han er den property. Ja. Stan Lee havde faktisk en cameo her i, som blev klippet. Ja, det læste jeg. Det er sjovt, at det så nærmest er blevet sådan helt... Det er kutumen, det er ikke en rigtig Marvel-film, hvis Stan Lee ikke er med, altså. Nej, men det er begyndt at blive sådan lidt træls, fordi at det er begyndt sådan at bryde... De skal måske begynde at gøre, ligesom Hitchcock han gjorde, efter han, altså i starten, da han havde sin statistroller, Hitchcock, det var jo for at fylde rollegalleriet ud. Men så begyndte han at blive mere og mere kendt, og så lagde han den de der statist optræder. Altså, de kom tidligere og tidligere. Folk, de sad nemlig at blive, de sad og ventede på, hvornår kommer Hitchcock? De fulgte ikke med i filmen, sådan set. Så det var sådan set derfor, hvis man lægger mærke til mange af de film fra 50'erne og frem i hvert fald, der er Hitchcocks gæsteoptræden, den er lige inden for de første 20 minutter eller sådan noget som regel. Men jeg synes også, det hiver også en lidt ud af filmen, hver gang han lige kommer med. Jeg synes, det bliver sådan, jeg ved ikke, jeg godt se det. Han skal altid lige komme med en eller anden dum kommentar. Altså, en af de bedste gæsteoptræner, han havde, det var sådan set i The Amazing Spider-Man. Der, hvor han spiller, er det ikke ham, der er bibliotekaren, eller ham, der gør rent ind på biblioteket? Der, hvor Lizard og Spider-Man, de raserer biblioteket bagved ham, hvor han går og lytter til musik. Jeg mener, det er ham, der er med i den scene der. Den fungerer meget godt, for det var en del af filmen. I stedet for bare, han kommer ind sådan ude for højre, altså, så ser han Spider-Man op i luften. Altså. Han er også meget sjov i Incredible Hulk, der hvor han drikker. Han drikker noget af sodavand, som der er kommet hulblod i. Det er også lidt sjovt. Nej, det er ham, der savsøger dem. Er det ikke sådan, der? Jo, det er sådan et eller andet. Han får, der sker, han taber i hvert fald den der sodavand, kan jeg huske. Han udhente den ud i køleskabet. Ja. Nå, men det er jo lidt sjovt, fordi han har jo, altså, hele den her fantastiske åbning, der bliver han også sådan virkelig sat i scene, Blade, ikke? Altså, vi har dem her, der er dækket i blodet alle sammen, og den her vilde kaos og sådan noget, og så stopper musikken, eller den går sådan lidt ned, og så bliver det helt stille, og så ser man bare støvlerne af Blade, som er helt rene. Helt renpudset. Det er jo ikke noget... åbningen. Der er faktisk en anden åbning, den der under den fødselsscene. Men der, hvor Blade bliver præsenteret første gang for os. Ja. Og så støvlen er sådan helt blank og fuldstændig, han er sådan helt uberørt af noget af det blod, der er, selvom der er masser af blod rundt om ham. Og så står han bare der i det der lys, ligesom sådan nærmest Jesus, der er kommet ned fra himlen. Ikke? Og så står han der i det der camo, badass udstyr. Black Jesus. Black Jesus, Black Batman, ikke? Og så har han det der ikoniske, han gør hver gang, at han skal til at slås der. Han står og kigger ned i jorden, og så nu, når skurken kigger på ham, så først der begynder han at kigge lige så stille, giver ham elevatorblikket opad. Nogle gange så laver han også sådan en hurtig bevægelse med hovedet opad, hvor han sådan kigger, og så trækker han så. Men han skal lige stå og kigge ned i jorden, så han lige får den der... Og jeg er også helt vild med den måde, at han gør den sådan helt tegneserieagtigt af til Wesley Snipes, der hvor han står og kaster den der... knivbumerang, eller pokker det er det, og sådan lige flasher det der smil der, altså sådan en gaskort. Altså, jamen han nyder jo også at slå de her vampyrer ihjel, ikke? Ja. Han nyder det bare helt vildt, det kan man bare se der i åbningssekvensen også. Der hvor han sparker til, der er sådan en, jeg kan ikke huske, om han rammer en vampyr eller sådan noget, men så lige for at få den til at sidde ordentligt fast, den der ting, han har fået i hovedet, så sparker han ham ind i sådan en ind i sådan lys, så han sparker bare hans hoved ind i det der lys, det er sådan ret brutalt. Ja. Og han nyder jo bare, han elsker jo bare, han kan også godt lide at pine ham, der han sætter ild til det sidste, ikke? Ham der Quinn. Donald Luke. Så han elsker virkelig, det er virkelig, han lever virkelig, når han dræber vampyr, ikke? Og jeg synes, det den der åbning, nu ved jeg godt, du siger, hvor der er jo selvfølgelig baby-åbningssekvensen, og det er også vigtigt og sådan noget. Og den glemmer man hver gang, fordi resten af sekvensen er bare så fantastisk. Den der inde i det der meat house er fantastisk, fordi vi har den der scene med Tracy Lords og så ham der paphatten der. De sidder i bilen, og de kører så afsted, og de går og snakker, og han er helt op at køre og sådan noget. Og han synes, at det er sådan lidt mærkeligt inde i det der, hvad hedder det, slagteri. Ja. Og han går sådan rundt og kigger, og synes, det er lidt mærkeligt. Sådan, og så ser man sådan... Så ser man lige sådan, lige hurtigt, der kommer lige nogle mennesker kørende forbi i sådan nogle bodybags, der hænger på de der kroge. Og så kigger han så lidt mærkeligt, at det, og man er så lidt tvivl, så man det, eller så man det ikke? Nå, det er fint nok, Tracy Lords er her, sådan noget, så det er fint nok, så han kysser lidt ved hende, og så siger hun et eller andet på et eller andet mærkeligt sprog, og så går de så ind til den der rape party, og så det der ikoniske soundtracks, som... Vil du have det? Ja. Jeg har det optaget specielt til lejligheden, faktisk. Jeg tænkte, det var... Ja, det kan man ikke have en podcast. Man kan ikke have en Blade-podcast uden. Fantastisk New Order. Det var simpelthen... det var det nye sort dengang. Det var stort. Det var et stort soundtrack. Altså, der var mange, der hørte det, kan jeg huske. Ja, ikke så meget. Det er bare den her sang. Ja, så sparer jeg forresten, fordi det fortsætter i den lange udgave, jeg har her. Der fortsætter sådan her i cirka 6 minutter, før der sker noget. Og jeg er ellers ikke fan af den type musik, der er langt fra. Men altså, når man bruger det i en film på den den måde, det bliver brugt i, i Blade-filmen, altså så synes jeg, det fungerer godt. Så kan jeg godt finde på at høre det igen bagefter, fordi så har man hørt det, og så forbinder man det med noget godt. Altså. Og det starter så fedt, ikke? Altså det starter lige, det sætter det hele i gang, ikke? Altså det er virkelig, så er der bare gang i banditten. Ja. Det er jo også, altså, det er jo også fedt lavet, den der sekvens. Altså man er virkelig sådan en indtryk af, at man er til en, altså jeg tænker tit på det der med, at det er faktisk svært nogle gange i film at lave sådan en klubsekvens, der virker overbevisende. Men den der virker altså overbevisende som, at det er virkelig en klubsekvens, og det er fedt, og de fester og sådan noget. En anden god klubsekvens, som jeg stadig er sådan meget, meget imponeret over, hvordan de har mixet lyden, det er Social Network, der hvor de sidder inde midt i klubben. Og man kan høre dem snakke samtidig med, at der er mega høj musik. Så det er bare mixet fuldstændig sindssygt. Det er Fincher, når er bedst. Altså. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Triple X, der går de forbi en klub, hvor Rammstein spiller. Ja, de går ikke bare forbi den. De er inde i den. Og de laver jo klubscenen her, den forsøger de jo at genskabe i Blade 2, som jeg faktisk så i forbindelse med, også så den her. Der har de også en klubscene, og der kører de endnu længere ud. Men der sætter der nogen og sådan, og så kysser de hinanden med barberblad, og så er det en, der han bliver sådan åbnet, hans ryg bliver åbnet, så ser man rygsøjl og det hele sådan, at der eksponerer, altså man, den kører endnu længere ud, den er endnu mere vanvittig end den her, altså. Der er det jo kun blod, altså kun. Ja, det er også ham der kvinde, der sidder for et blowjob og sådan noget, og samtidig med, der egentlig bare sidder og kigger mærkeligt på og sådan noget. Det er bare en standard klubsekvens. det var det, de klippede ud af Social Network. Det er lidt mærkeligt, og så ham der DJ'en med det der, han har sådan lys på hovedet og sådan noget, det er sådan meget, jeg tænker sådan Chemical Brothers-agtigt eller andet, han står deroppe ved DJ-pulten. Og så tager han jo lige den der drejning, ikke, hvor man tænker sådan, okay, hvad der sker, og han kigger op, og så begynder der så at komme blod ud. Og så bliver de bare dækket i blodet alle sammen. Det er altså også ret, ret fedt, rent visuelt, ikke? Det er sådan det der blodbad. Det er sådan lidt for meget, det der med, at han står deroppe i tæppet, og så kommer der lys op. Så kommer det der lys op, og så står der bloodbath der på det der banner, der hænger bag ved ham. Det er sådan, okay, det er måske sådan lidt overdue, tænker jeg lidt. Men den fungerer pissegodt, den der start. Der er også noget med Stephen Norrington, instruktøren, han snakker om, at de lavede det jo på en speciel måde med det der blod der, for det ser jo ud som noget tykt blod, det er jo ikke bare rødt vand, altså det er, de har jo enten, det er et stykke tid siden, jeg har hørt autokommentaren, men han snakker om hende, så har de lavet det med en anden kameralukkertid og sådan noget, eller også har de puttet blod. Noget af. Ja, det kan godt passe, fordi man kan nærmest se dråberne komme ud der i starten, også til sidst, når de slukker for den. Der kan man sådan se, at de kommer ud sådan i dråber nærmest. Han er jo meget det visuelle igennem hele filmen, Norrington. Altså, jeg synes, det er en rigtig god film for en interessant instruktør. Det så senere gik det galt, det kan jo så tage lidt snakke om til sidst. Men han bruger jo også meget det der, altså nu siger du med lukketid, men han bruger jo også meget den der speed-up-effekt, den der time-lapse-effekt. Den ser vi jo allerede i starten. Igennem, Ja, der ser vi både det der speed up, det der rapid speed up nærmest, men vi ser også den der time-lapse effekt, hvor solen går ned. Det minder mig sådan om det der, jeg ved ikke, nogen af jer har set, hvad hedder den, Koyaanisqatsi, er det den hedder? Koyaanisqatsi, er det ikke? Er det sådan, det udtales? Ja. Der er jo også rigtig mange af de der time-lapse effekter i, hvor månen går ned, og solen kommer op, og alle de her ting, det ved jeg ikke, du kan huske. Hvis du har set Scrubs, Morten, så er det på et tidspunkt, at de synger Koyaanisqatsi musikken hver gang, at janitor og de andre, de kommer ind på... Jeg synes, det er Philip Glass, eller hvad? Ja, Philip Glass musikken der. Ja. Og det er sådan noget rigtig dyster musik, men det lyder rigtig ikke godt. Det er virkelig de to film. Nu kan jeg ikke huske, hvad hedder den anden? Koyaanisqatsi eller sådan noget, ikke? Jeg tror, jeg har set de to første, og det er en fantastisk oplevelse, det der med, at man kører ud gennem ørkenen, når man kommer til Vegas og sådan noget. Men der bruger den jo rigtig meget den der timelapse-effekt. Ja. Og sådan en serie som Breaking Bad er jo også nærmest blevet berømt for den her timelapse-effekt, hvor man sådan ser solen stå op eller ned over i, hvad er det, New Mexico eller andet sted, det foregår. Så det bliver, der bliver rent visuelt bliver der brugt meget godt. Og det er jo blevet sådan lidt en gimmick nu, den der timelapse, i mange film. Men jeg tror her, det er en af de første steder, jeg sådan har set det i forbindelse med det her vampyr noget. Det fede her, synes jeg, det er, at, at, at det bliver ikke overbrugt. Det bliver brugt nogle få enkelte steder, for eksempel der i starten. Og der hvor solen går ned, og også der hvor den står op, tror jeg, hvor de slår Udukir ihjel. Og altså det bliver ikke brugt meget, men det bliver bare brugt godt de steder, hvor det er. Der bliver også brugt de der rapid speed-ups til ligesom at vise hvordan vampyrerne ser verden. Altså de der, hvor den sådan laver sådan jump cuts nærmest, sådan i bevægelserne. Det er også ret sådan. Ja, bilturen igennem byen, er det ikke det, Jo, men der er også flere. Jeg mener også, der er flere steder, nogle damer og noget. Nogle damer. Det lagde I forresten mærke til der i starten. Alle er dækket i blod. Jeg har startet til. Men alle i starten er dækket i blod, fuldstændig fra top til tå. Men undtagen en pige derinde. Hun har sådan nogle helt blå shorts på. De er sådan helt blå, men resten af kroppen er rød. Det er lige lille sjov kiks. Det lægger jeg bare mærke til, hver gang jeg ser. Det lægger jeg ikke mærke til. Hun på et tidspunkt ser man lige, hun løber afsted med automatvåben hen mod Blade. Det er ligesom de der baller, du så i barscenen på Attack of the Clones. Var det ikke dig? Jamen, jeg ser sådan noget. Jeg ved ikke. Min ass-detektor, den går bare... Det er ligesom, hvis du ser Teen Wolf, så ser du ikke meget Jeff Fox i vareulemakeup. Så ser du kun det der kiks, der er hen imod slutningen lige ved rulletasterne. Det er de her med Family Guy. Hvor der er en af der er ved at lyne sine bukser op, hvor man ser nogen, man ser ikke nogen alligevel. En mand blandt publikum. Lige før rulletasterne. Okay. Der er jo også den der historie med ham der drengen i Back to the Future 3, der står og peger på sin egen væg. Ja. Hvad? Ja. Har du ikke set det? Er der sådan noget smuds med der i? Ja, men han står bare sådan og peger på sin... Hvorhen? Jamen, det er sådan en af de små drenge. Prøv at gå på YouTube, så kan du finde det. Jeg har ikke lyst til at søge på det der på YouTube. Så ved Google, at jeg har søgt på sådan noget for evigt. Ja. Det har jeg ikke lyst til. Det er Back to the Future dick point, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Sådan noget der, det har jeg ikke lyst til at få. Nej, en anden ting, du nævnte i starten, det var de der bodybags. Og det er faktisk meget sjovt, fordi hvis man læser, så er der endnu en ting, der er blevet klippet ud af Blade. Det er noget, som jeg sad og tænkte på undervejs. Det er, at de her vampyrer, de vil gerne gøre hele verden til vampyrer. De vil jo gerne... Og så tænker man, jamen, hvordan fanden skal I så få mad? Ja, det Og det er netop det, der bliver... Det bliver forklaret i 3'eren, tror jeg det er. Men det bliver også forklaret i tegneserien. Ja, og det er også med som slette scene på DVD. Også de har taget scenen med. Den er med nemlig, og det er jo så også David S. Goyer. Han har skrevet manuskript til alle tre og instrueret træer. Ja. De ville gemme menneskerne i de her poser, og så høste deres blod. I træerne er der jo sådan en hele farm med mennesker jo. Så vil det ligesom huske, hvor de hænger de der bodybags der, de der mennesker. Det er rigtigt nok. Altså der er mange, man kan sige meget lort om træerne, og den har fuldt fortjent det, men der er mange gode ting i også, altså der er mange godt ting. Er det Ryan Reynolds, du tænker på, ikke også? Ja, han er udmærket også. Men der er mange gode idéer i træerne, det er bare ligesom... Det er måske ikke lige David S. Goyer, der skulle instruere den. Nej, det bliver bare ikke, jamen det ved jeg ikke, altså David S. Goyer er jo, det er faktisk lidt overraskende, ikke, fordi at han er faktisk, jeg kan jo rigtig godt lide de film, han har skrevet faktisk, de fleste af dem, Dark Knight Rises, og Batman Begins og sådan noget, for eksempel, ikke? Og Blade, synes jeg også har et ganske udmærket, og Blade 2 har også et ganske udmærket manuskript, men det der med at instruere, det er... Han lavede så meget andet end, hvad her det, Blade Trinity egentlig som instruktør. Han lavede... Jeg tror, det var lidt det. Yeah. Har han også lavet en tv-serie, kan jeg se. Ja. Men han fik jo ret meget hug for den, kan jeg huske. Ja, det gik så fuldstændig galt. Han har produceret Kickboxer 2. Det og skrev Death Run med Van Damme. Det er sådan, det er en god film. Og så skrev han så også Thorn til Crow, The Crow. City of Angels. Det er så ikke knap så god en film. Men det sjove er jo også det der, du snakkede om før, at nu at det her, det er sådan den første, og det glemmer man lidt, det er den første af de der Marvel-filmeriseringer, eller gode Marvel-filmeriseringer, ikke? Den kommer faktisk lige til at sige. How the Doctor fra 2 og 4 og 3 op. Den er også instrueret af David Arad, som er sådan ham der Marvels... Nej, produceret. Produceret, undskyld, det er det, jeg mener selvfølgelig, ikke instrueret. Produceret af David Arad, som er Marvels sådan go-to guy til at producere, og det er ham, der har fået meget af Det er ham, der har fået meget credit for succesen på, nogle af, på hele det der Phase-program, de kører på Marvel. Hvor de selv står for produktet. Altså nu har de jo ikke, de kan ikke selv styre Spider-Man, så vidt jeg forstår det. Jeg tror nok, det er Sony, der ejer det. Men alle dem, de sådan selv ejer rettighederne over nok, dem kan de jo selv styre det der univers. Avengers, Captain America 2, Thor 2, alt det der. Hvordan, og de kan finde ud af at forlinke det sammen og sådan noget. Det er ham, der har fået meget æren for det også, ved jeg. Ja. Så skal de bare have fundet ham, der har solgt Spider-Man og X-Men, og så give ham dumme lammer til han... Ja. Ja. Yeah. Jeg siger Sony i hvert fald. Jeg synes ikke, de behandler ikke Spider-Man så godt. Nu synes jeg så heller ikke, Spider-Man er så en interessant figur. Men jeg synes godt nok også, nu har jeg ikke set de sidste to film, men jeg har ikke lyst til at se de sidste to nye film. Den første er The Amazing den Spider-Man. Den første er faktisk udmærket. Men Thor, den lider lidt af det der Sigulitis. Altså den der er for mange skurk med. Og de bliver ikke, de bliver ikke misbrugt. Der bliver ikke brugt på en dårlig måde, som de gjorde i Spider-Man 3 for eksempel. Men de bliver heller ikke brugt fuldt ud, som de kunne være. De skulle bare holde sig til én skurk i den, i stedet for tre, som der sådan set er med. Men jeg var egentlig overrasket over, da jeg så den her film igen, hvor godt den egentlig holder. Jeg synes da ikke, det er en fed film. Altså det synes jeg, effekterne er sådan noget enormt dated, især der til sidst. Ikke? Det er jo, altså... Det er også bare, man tænker bare, hvorfor fanden lavede det ikke ordentligt praktisk? Så skulle du være glad for, at du ikke har set det her. Jeg ved ikke, hvor du så den på, om du så den på Netflix, men også på DVD'en og Blu-ray'en, der ligger den alternative slutning. Ja, den har jeg også set. Hvor man ser Lamagra, blodmonstret i al sin magt og dårlige CGI-vælde. Altså. Ja, den har jeg set også for længe siden. Ja. Og der var en grund til, at de kørte den sådan rimelig nedskåret, den der, det der klima. Men nu så jeg jo Evil Dead 2 igen her for nylig, og der er den der fuldstændig vanvittige slutning med det der træ, ham der, det der store monster, der kommer ind, og der kommer det der træ, der bliver levende og sådan noget, ikke? Og det hele er lavet praktisk, ikke? Ja. Så det fungerer egentlig, selvom det er sådan, det er jo bare slok på en eller anden måde, men det er jo fedt. Men det fungerer faktisk ikke, altså jeg kunne ikke lade være at tænke, dengang jeg så det der slutning på den her film, så jeg tænkte, okay, hvis de bare havde lavet det som praktiske effekter, eller Indiana Jones, så havde det stadig været fedt i dag. Men fordi at det er lavet med de der 1998 computereffekter, så ser det bare... Det ser så rigtigt ud. Jeg har en løsning til dig. Du skal sende dit tv til reparation, og så se det på sådan en lille 20-tommer fjernsyn, hvor du sidder lige så langt væk, som det gør til det normale tv. Så lægger du slet ikke mærke til, at det er dårlige effekter, faktisk. Nej. Det er nok rigtigt. Det bliver ikke bedre i HD. Det... Og det bliver nok i 4K, så går det helt galt, når det kommer op i 4K, jeg ved ikke. Men der er jo en, for lige at komme tilbage til det, altså når det der virker i den, det er jo vampyreffekterne, altså sådan måden, at de er designet på vampyrene, og det er jo nemlig ham, Greg Canham, ham der var med til at lave vampyrene i The Lost Boys også, at der har lært vampyreffekter til den her. Så det er jo en af de gamle, altså selvfølgelig sådan kører over i de der computere, dissolve vampyr-effekter, ligesom de gjorde i Buffy-serien og sådan noget også, altså bare lidt mere voldsomt i den her i forhold til Buffy. Men jeg synes alligevel ikke, de dvæler ved det, at det er vampyrer. Altså, jeg synes ikke, det er sådan, de... Altså, det er ikke noget, de pensler ud for folk. Man ser et par enkelt af dem få, at de har hugtænder, men ellers så er det ikke noget, man... Altså, så er det jo bare de gode mod de onde, eller hvad han nu er. Jeg synes... Ja, undskyld. Nej, det er fint. Ej, fortsæt. Nej, jamen det er bare for at sige, at jeg synes, det er fedt den måde, hvor at hvis man ser alle mulige andre vampyrfilm eller sådan noget, så er det virkelig, de prøver, vi skal hele tiden lige have vist, at det er så vampyr, det her, det er så overnaturlige væsener. Her er det bare, altså her er det en kamp, det gode mod det onde, som sagt, og så er det sådan set det. Og så jo, så en gang imellem får vi lige at vide, at det er vampyr, men det er ikke vigtigt. Som sådan, altså det er selvfølgelig en del af det drivende plot, men alligevel ikke. Jamen jeg synes også, Stephen Dorff gør det rigtig godt, og jeg synes faktisk, at Stephen Dorff mindede mig om Kiefer Sutherland fra Lost Boys, altså sådan typen. Den her sådan lidt sådan lidt... Ja, men sådan lidt mere sådan, han er jo ikke sådan stor og pumpet, eller sådan, han er bare sådan... han fungerer bare pisse godt i den rolle der, fordi man tror stadig ikke på, at han er en trussel, ikke? Altså... Han er sådan lidt Rebel Without a Cause igen, sådan lidt en vild bas på en eller anden måde, ikke? Og en vild bas vampyr. sådan lidt, han kunne lige så godt have haft en motorcykel og sådan noget, ikke? Og så en læderjakke og sådan noget. Altså han er sådan lidt sådan en der ikke I make my own rules, man. Han er sådan en, der sådan, altså han gør jo også oprør med sine forældre, eller hvad man kan sige, de der, de tidligere vampyrer på en eller anden måde, ikke? Så der er jo det der, der er det der ungdomsoprør i ham, ikke? Det synes jeg, det fungerer sgu meget fedt. Ja, også det der med, at han er sådan den, han er sådan den nye type af vampyr, ikke? Så han er ikke sådan bundet af alle de her sådan regler. Det er jo ikke moralske pligter, det kan man ikke kalde dem, men sådan en eller anden form for regler, som de der gamle vampyrer, de alligevel har sat for sig selv sådan over tid for at beskytte sig. Dem er han jo pisse ligeglad med. Han vil jo bare have magt, ikke? Så han, han er jo sådan the new breed. Så han er sådan den unge nye løve, der kommer over til at magten, ikke? Det synes jeg fungerer rigtig fedt. Jeg synes, han fungerer mega fedt i rollen. Og jeg synes også det der med, som du siger med vampyrerne, jeg synes, man laver meget visuelt med det her. Der er sådan en scene på et tidspunkt, hvor ham der politimand, som gerne vil være vampyr, han kommer så tilbage til Stephen Dorff-karakteren, og siger så det her med, at han blev følt efter ham. Og han slår ham så ihjel, fordi han er sur på ham. Og der er han sådan helt hvid, og så mæsker han så bare sådan i hans blod, og så bliver sådan det der helt hvid og det helt røde. Og så hende der den anden lyshårede vampyr, hun slikker det så af ham. Så rent visuelt er der nogle fede ting med farver og sådan noget, og hvordan man bruger blodet på det hvide, synes jeg. Den der kontrast. Ja. Jeg synes noget af det der, det sjove, apropos Stephen Dorff-karakteren, som du siger, det er, at man kan jo se, at de her gamle, det her råd af gamle vampyrer, som altid skal være med i sådan en film, det er der altid. Men de er jo bange for ham. Og vi ved ikke hvorfor. Og det er noget af det, der gør det sådan lidt mere spændende, at vi ved ikke rigtig, hvad han er for en. Altså, de må have en grund til, at han kommer ind, og han er jo altså virkelig fornærmende, og altså skider på den. Ja, det er ikke bare at slå ham ihjel, sådan set. Ja, det tænker jeg også. Præcis, fordi de burde jo være, ja, have en milliard bodyguards bag sig, eller et eller andet, ja. nogen, som kan gøre det, men de tør ikke, eller et eller andet. Og det, ja, det får de heller ikke at vide. Han burde heller ikke kunne kidnappe Udo Kier så nemt, som han gjorde. Nej, men det er jo bare det der med, at han er sådan, det er ligesom i The Wire, ikke? I har set The Wire, ikke? Nej. Nå. Men der kommer også sådan, i The Wire, der kommer der også lige pludselig en ung en, sådan en, der hedder Marlo. Han kommer bare over til det hele lige stille, fordi han bare er så ruthless. Han er bare ligeglad. Han er ikke sådan bundet af alle de der regler. Og på den måde er det, ser jeg lidt Stephen Dorff-karakteren som Marlo-karakteren i The Wire. Ja, altså jeg synes virkelig, man har gjort meget for at skabe den her verden. Det synes jeg, det er virkelig sådan en verdensskabende film, ikke? Altså det her med, at man får etableret det her miljø, den her verden, hvor vampyrerne har været i mange år, og man får noget at vide om deres traditioner og deres tilblivelse og deres sådan kultur og sådan noget. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, man har gjort meget ud af at gøre det troværdigt på en eller anden måde. Det her med det der bibliotek, de har, og den her gamle bibel, de har, og de her forskellige positioner, de forskellige har i det her samfund, og endelig ligesom er overlevet, og det her med, de har deres sprog også, de har deres eget sprog, de har lavet, det synes jeg er ret fedt også. Og så det her med, at der er nogen, der er pure blood, og nogen er ikke pure blood, og det er selvfølgelig så lidt kendt med, og det her med, altså jeg synes bare, jeg kan også huske, da jeg så den første gang, det var noget, det jeg var fascineret over, det her synes jeg ikke, man har set før, vampyrer, der sådan var tænkt lidt i den moderne sammenhæng, også det her med, at det er vampyrerne, der sidder på alle pengene, og de sidder på al magten, og de har købt politiet og sådan noget. Så det er sådan, ja, de er inde alle steder jo, altså man kan ikke gå nogen steder, nogen der er vampyrer bagved. Det er sådan lidt, i Illuminati-tanken, ikke? Det er dem, der sådan trækker i trådene bagved det hele, ikke? Det synes jeg allerede er fedt, da jeg endte se det. Også det der, hvor han inde i klubben, ikke? Og så er der sådan et lille tegn på klubben, og så ved vampyrerne så, at det er et hideout, de kan være og sådan noget. Jeg synes, alle de der små ting, synes jeg er virkelig fedt fundet på. Men det kan godt være, det er taget fra det er så brugt, fra, det er jo genbrugt fra Marvel, ja. Igen i Underworld, for eksempel. Som, ja. Der kunne jeg i hvert fald godt lide den første af dem. Og den har taget mange af de, altså faktisk lige præcis de ting, du nævner. Og det synes jeg er rigtig fedt der i også. Ja. Og det fungerer rigtig godt. Og den er, som du siger, det de her små ting, det er de ting, som jeg godt kan lide i en film, det er, at der er en masse små ting, som bare får det hele til at flyde sammen til noget godt. Og det behøver ikke at være udpenslet. Det er bare lidt hister her, og det er der rigtig meget af i Blade. Jamen, det tager så også tid til at etablere det her miljø, ikke? Det er ikke bare sådan en backdrop. Det er faktisk vigtigt, det her miljø, og hvordan det fungerer. Og det hænger sammen logisk. Det er ikke sådan, hvorfor dem der, og hvorfor de nu sådan og sådan. Altså det hænger sammen logisk egentlig, det der univers, de får skabt. Så det virker som om, at der er blevet tænkt over, okay, hvordan skal vi lave det her univers, sådan det virker på en eller anden måde realistisk i den her form. Det synes jeg er ret fedt. Jeg ved ikke, om I nogensinde har læst nogle af tegneserierne. Nej. De har været ude på dansk også jo. Jeg kan ikke huske, om det var Vampyr, eller om det var Dracula-bladet dengang. Der var der nemlig også Blade med. Nå, og det er jo det er meget, har jeg læst en gang for lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en af dem, at det var Blade, de her med, som en af de ekstra serier, der med udover her, Dracula-serien. Men altså, det der er meget, at det er jo taget fra, hvis man går ind på Wikipedia og kigger hele baggrunden, for eksempel. Altså, det er jo baseret på det. Altså, det er jo, han har bygget videre på det, Goyer, og så lærte det om til sin egen version af det, selvfølgelig. Fordi ifølge det her, så skulle den officielle Blade-biografi, der er han født i 29 i England, Blade faktisk. Og hans mor var prostitueret. Så der er jo sådan allerede der er nogle ting der, men det er Deacon Frost. Det ved vi jo ikke, om hun er her i. Nej, det er rigtigt. Men altså, men der er det også Deacon Frost, der har skabt Blade, som man også har gjort her i, jo sådan set. Okay. Og det er jo meget passende til en første film i en filmserie, som de jo sikkert håbede på dengang, det er altså, at det er skaberen af, altså, at det er den ultimative nemesis, faktisk, at han kæmper mod, altså hans far, sådan set, hvis man kan sige på den måde. Men jeg synes også, det er jo også meget fedt det der med, at han er en sort superhelt, ikke? Dem er der jo heller ikke lige sådan mega mange af, ikke? Og det tror jeg også, det er det, der har sådan tiltrukket Wesley Snipes til rollen, kunne jeg forestille mig. Der er sådan lidt black community over det, ikke? Altså det der med, at han er ude, han bliver sådan lidt, der er sådan lidt gangster over ham også på et tidspunkt, der hvor de er ude, og der var han ude og hente det der hvidløg ud ved hans lokale mand der, så er der også, så er der lige, hvad hedder det, håndtegn og sådan noget. Det er meget fedt, eller altså, det fik sådan lidt Shaft også lige på et tidspunkt. Shaft-vibe. Men det der, man også kan se, at han bare nyder så meget at slå de her vampyr ihjel, det kan man også se i starten. Den, hvor han navler Quinn til væggen, så laver han lige sådan en fistpump. Ja. det synes han bare er fedt. Og så sætter han ild til ham, og så kommer ham der, den meget, meget rolige politimand, han kommer så ind bagefter. Ja, put him out. Put him out. Det var sådan lidt, der var blod over det hele, og der ligger bare mennesker slagtet og forkullet lige overalt, ikke? Prøv at tænke, hvis du ser det der hver dag, så på et eller andet tidspunkt, så ja, men jeg synes, han Blade, han går jo amok hver dag, så de er nok ikke først, efter ham hver dag. Ej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg synes faktisk, jeg synes sgu, Wesley Snipes, han gør det rigtig fedt i rollen. Altså, jeg synes faktisk, han virkelig, han viser faktisk noget range i den rolle, og han er jo bare badass. Han er jo mega badass som Blade, det synes jeg. Mm. Det sjove er, at han får tribal tatueringer til at virke seje stadig. De er da super seje. Og det er alligevel noget af en feed. New Line sagde, at der var kun tre skuespillere, de kunne se rollen som Blade, dengang Goyer han kom med ideen. Og det var Wesley Snipes, Denzel Washington og Lawrence Fishburne. Og der er der rimelig glad for valget. Der står faktisk også inde på IMDb, at LL Cool J faktisk også var i betragtning på et tidspunkt som Blade. Jeg tror, det er noget, han selv har været inde at skrive. Det kan godt være. Nå, en anden ting, der faktisk stod, som var lidt sjov eller spændende, var, at David Fincher også var i tankerne som instruktør. Nå. Ja. Og han var jo faktisk med nogle af de første dage på sættet. Det kunne have været en spændende film. Det havde, ja. Det har været en anderledes film. Jeg synes egentlig, hvad hedder han, Steve Norrington, han er egentlig meget sådan, altså det er jo også sådan, det er jo svært at lave de her superheltefilm, ikke? Fordi det er jo svært at få noget, det kan være svært, kunne jeg forestille mig, at få noget af sin egen personlige stil i den, ikke? Fordi der er jo også nogle ting, du skal leve op til i forhold til forlægget, og så i forhold til, hvad studiet ligesom forventer af dig, ikke? Altså, Marvel var nok lidt mere åbne dengang. Lige nu, der tror jeg ikke, du kan lave din egen film. Ja, det ved jeg. En gang Joss Whedon, tror jeg, kan få lov til, altså, han er underlagt rigtig meget. Nu synes jeg jo, nu vil jeg jo endelig se Captain America 2, ikke? Jeg synes da alligevel, den har en anderledes stil end de andre. Ja, den er mere voldelig. Ej, jeg synes at de giver sådan rigelig meget spillerum, også hvis du ser på den første Thor-film, ikke, lavet af Kenneth Branagh. Det synes jeg også godt, man kan se. Det er ikke, det synes jeg. Jamen, du ved, ja. Jeg tror, de sætter rimelig meget... de har nogle kasser nu, fordi de netop de her forskellige... De her, hvad kalder man de... arcs, eller de her, de skal igennem. Ja, så der er nogle de helt faste faces. Regler. Ja, de faces. Har de her faces med nogle og, ting, de skal op med. Men inden for det, ja jo, det kan man sige. Men det er jo altid... Det vil jo, altså, de kan nok godt sætte deres præg, ja. Altså, superheltefilmene vil jo altid være et lidt låst format, på den måde, at der er et kæmpestort forlæg, som du på en eller anden måde, som det er nu, ikke kan ignorere på nogen måde. Altså, det bliver du nødt til. Ja. Og det synes jeg egentlig er fedt, fordi der også været nogle filmatiseringer før i tiden, hvor man har bare fuldstændig ignoreret, hvad den bygger på af superhelter, og så har man lavet sit eget, og så er det endt galt, ikke? Altså, det er bedst et eller andet sted at have superhelte, eller have historien med på en eller anden måde for forlæget. Mm. Men, ja, der kan man se, hvordan det gik galt, hvis man bare sådan tilfældigvis tager Man of Steel af en eller anden, som ikke aner, hvad det er, han er ved at lave film om, og så ja, prøver at lave en superheltefilm. Men den har vi vist nævnt et par gange. Ja, jeg tror, vi har nævnt den. Men ja, det er et helt nyt podcast at gå hen over den. Ja, blandt andet det her med... Den ligger på Netflix, så vi kan godt... Han slår næsten flere mennesker ihjel, end han redder ved altså. I hvert fald på grund af den måde, han håndterer situationen på det sidste. Nå, men nu I nævner Man of Steel, nu vil vi lige blive ved den. I ved godt, hvem der har skrevet Man of Steel. Ja, David S. Goyer. Ja. Så det gør den ikke bedre. Nej, jeg siger heller ikke. Men jeg har lige siddet og rost ham for manuskriptet til den her. Det er ikke kun ham, det er også Jonathan Nolan, er det ikke det? Christopher Nolan. Er det ikke Jonathan Nolan? Goyer og Nolan har lavet historien, og Goyer han har lavet manuskriptet. Yes, men Snyder ødelagde egenhændigt filmen. Ja. Det var Snyder, der gik til DC og fik dem overtalt, efter at gå uden omkring Nolan, fik dem overtalt til, at Superman kunne slå Zod ihjel. Du har faktisk ret, det er Christopher. Jeg troede kun, det var Jonathan Nolan. Nolan sagde, at det gør Superman ikke, fordi Nolan, han ved godt, han har læst et par Superman-tegneserier, men ja. Så gik han bag om ryggen på ham, til DC, og fik dem overtalt til, at... Men er det eneste, der er galt i den film? Nej, men det er en stor ting. Ja, det ved jeg godt. Det er noget af det, der går meget imod mod Supermans ethos. Det er jo helt det der med at slå en halv by ihjel. Den er også sådan lidt træls, men... Ja. Men den store ting for mig, lidt ligesom det, hvis man... ikke kigger på Dark Knight Returns, så vil det også være fuldstændig forkert, hvis de kommer med en Batman i næste film, som bare slår ihjel til højre og venstre. Altså, fordi det gør Batman heller ikke. Men Batman slår faktisk ind ihjel i Batman Begins. Det glemmer man. Ra's al Ghul, men altså han kan jo så... Ja, men han slår han har jo den der... ihjel for egen hånd, men han hjælper ham til ikke, så kan han ud af det. I don't have to save you. Ja. Siger han, ikke? Så det er jo sådan en slags hvid løgn, at han ikke har slået ham ihjel. Det er sådan en, den er lidt på grænsen. Til. Det er en nødløgn, som det er så populært at snakke om i disse tider. Det er jo så det, om det er i orden at lave en nødløgn. Ja. Det er jo diskuteret. Men det er sjovt, at man kan gå fra at lave en film, der er altså 15 år imellem Blade og Man of Steel. Mm. Og hvor Goyer, han har jo været meget medvirkende til at lave manuskriptet. Det kan godt være, at Snyder har været henne og sige, at... Superman skal slå Zod ihjel til sidst, og ellers laver jeg ikke filmen endnu. Ja, men der er mange problemer med den film. Der er også, et problem med den film er også, at nu kommer vi til at snakke om den alligevel. Men et problem med den film, det er, at der er næsten for meget action i den. I hvert fald det synes jeg. Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at der mangler noget dramatisk modvægt. Når der ikke er noget dramatisk modvægt, så bliver det bare action, og så bliver du sådan lidt ligeglad med det på et tidspunkt. Det gjorde jeg i hvert fald til sidst. Så sådan, okay, nu er der 10 minutter endnu, eller hvad, hvor de bare skal slås. De slås jo helt vildt af sidst. Det er jo det der titanernes kamp, ikke? Hvor den tager jo 20 minutter, hvor de to folk, som ikke kan dø, indtil efter 20 minutter. Men de står bare og slår hinanden oven i hovedet, ikke? Kaster hinanden ind i bygninger. Og... Jamen, der er ikke sådan rigtig en udvikling. Altså, det er jo det, der er fedt ved Superman 2, hvor de slås ned i byen. Det er, der er den der udvikling, og så det her med, at de der, hvad hedder de, de der sort folk, jeg kan ikke huske, de der... Ja, Swords folk, der jeg kan ikke huske General Sword, de andre to, hvad hedder hun? Elsa hedder hun det? Ja, det er hun vist en gammel. Ja. Og så ham med steget. Jeg kan ikke huske, om den store han hedder. Hedder Nord, eller sådan noget. Nord. Nå, ja, men de er så ved at, og de på et tidspunkt, der er en bus, der kommer i fare, og så siger han så, stop, stop, stop, I må ikke slå mig ihjel, og sådan noget, og så bliver han helt svag, fordi han vil hjælpe dem, og sådan noget. Det har han ikke i tid til, den nye Superman her. Det er bare, nå, der ryger lige, nå, alle var ikke noget at blive evakueret, det var bare ærgerligt. Altså, han kunne jo bare, altså, Superman, han kunne have sagt, okay, så vi kæmper ud i verdensrummet, fordi vi skal ikke... Bare gå ud i ørkenen i stedet for. Ja, eller ud i ørkenen. De starter ude i ørkenen, men af en eller anden grund, så hiver han ham ind til byen. Ja. Ja. Det var så også, fordi de der CGI-folk, de skulle have noget at lave. Ja, men det er bare, der er mange problemer med den. Der er nogle gode idéer i den også, det er der helt sikkert, men... Jeg synes klart, at filmens start er der mangler noget dramatisk modvikling, fordi der følger man hele hans... Der mangler noget, jeg synes, alt det med Kevin Costner er faktisk ganske godt, hvor at man ser hans drama. Altså, han har alle de her, altså, de der personlige problemer, han løber med. Det er meget sjovere, end at se på de der, der står og slår på hinanden. Ja. Det er jo det problem, der er lidt, når der er to, der er super, ikke? Så er det sådan lidt, der er ikke noget, der rigtig kan skade dem. Så er det sådan lidt, okay, der er ikke noget på fare, og hvad føler vi? Fordi der er ikke noget på fare. Og hvad er pointen i, at de står og slår hinanden oven i hovedet, ikke? Altså, der skal ligesom være noget andet, ikke? Ja. Så det mangler lidt, men hvis man kommer tilbage til Blade lidt igen, så synes jeg jo også, som hvad hedder han, Niels var inde på, så er det her med, at den er sådan, den er rigtig fin, og han bruger mange sådan fine virkemidler, og den bliver sådan helt poetisk på et tidspunkt. Der, hvor de er oppe på taget, han har kastet ind, der er den her fantastiske scene der, hvor den sorte, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, hun snakker med sin ekskæreste, og de står og kigger på det der lige, som så er Quinn. Og så vågner han op, og så bider han ham bare i halsen. Så den fuldstændig brutal, og bare sådan løber rundt, og så kommer Blade så og redder hende. Og så Blade, han kaster hende ud gennem vinduet. Jeg ved så ikke lige, hvordan hun overlever det der. Hun ramte noget blødt på den anden side. Ja, men hun falder alligevel 25 meter og sådan noget. Ja, okay. Og så hopper han over på den anden side, og så skyder de efter ham. Og så døren, den står sådan og bliver skudt, og så den der lyd fra døren, der bliver skudt, den går så over i soundtracket, samtidig med, at der kommer sådan en fade out til der, hvor de kører i bilen. Ja. Det synes jeg bare, det er nok en af mine yndlingssekvenser. Der er faktisk en ting ved starten af den sekvens til enden på hospitalet, hvor hun snakker med sin ekskæreste, og det der med, at vi skulle tage det roligt, og bla bla bla, at den kører sådan helt soap-agtigt på et tidspunkt. Ja. Og på audio-kommentaren med Stephen Norrington, der snakker han faktisk om, at vi gjorde det med vilje, det derfor, at man bliver lullet sådan fuldstændig til ro, efter alt det, der lige er sket, og så ryger man ind i det der soap-univers, så lige pludselig vågner Quinn, og så er vi tilbage i det igen, altså for at få den der chok-effekt der. Ja, og det virker meget brutalt. Nærmest lullet i søvn af det der snak der. Ja, og det virker meget brutalt, ikke? Altså, det er meget brutalt, den måde, han bliver et på, ikke? Det er sådan, og der er så meget blod over det hele, ikke? Og, ja. Altså, og ham der er den forkullede mand, der render rundt, ikke? Det fungerer. Det er meget sjovt, du siger det, Niels, fordi lige præcis den scene begyndte jeg at sige sådan, ej, var den kedelig? Jeg husker den ikke som kedelig, den her. Ej, det bliver ikke godt, det her. Og så var det overstået. Det var fuldstændig med mening. Det var meningen. Det virkede. Sådan. Ja. Nu skal vi lige se. Jet Li blev tilbudt rollen som Deacon Frost, men takkede nej, fordi han var i gang med Lethal Weapon 4. Det er også lige ved, at der er en kamp til Hollywood der. Ja. Det er sgu nok lidt okay. Altså, det er bare lidt underligt, fordi at de tilbyder ham den rolle der, fordi han skulle jo sige sådan rimelig meget, og Jet Li på det tidspunkt der var han jo ikke sådan super god til engelsk. Altså ikke han er sådan en, men er stadig ikke særlig god film, desværre. Nej, men ikke, i forhold til den rolle han fik i Dødbringende Våben 4, det var jo ikke en rolle, der krævede så meget sådan med dialoger. Det meste det han sagde, det var jo på i stort set, men jeg tror 2% var på engelsk måske, af de få replikker han havde. Ja. Altså, og i Deacon Frost-rollen, der skulle han jo komme, han skulle holde en tale over for rådet, og altså det var jo en snakkerrolle igennem det meste film. Ja, altså det er jo også det, der er sjovt ved Deacon Frost-figuren, det er jo, at han bruger jo ikke ret ofte fysisk vold, han får meget ofte andre folk til det. Han har så... Quinn til det jo. Han har bare sådan meget sådan, når han er på skærmen, så synes jeg fandme, så han har en god karisma et eller andet sted. Altså der er han fint castet, men han æder sgu lidt de scener, han er med i, synes jeg. Jeg synes, han fungerer pissegodt, synes jeg. Og jeg synes, han er en værdig modstander til Blade også. Jeg synes også, at vi slet ikke har snakket om det i Whistler. Jeg synes også, at Whistler fungerer egentlig også meget godt. Ja, Chris Christopherson. Han er jo meget god i den der rolle, sådan den der sådan, bitre, sammenbitte gamle mand, der stadig kan kick noget ass. Ja. Og så passer det også med, at han så lige laver alle tingene til Blade og sådan noget. Så han passer egentlig også meget godt. Han er sikkert også en karakter for tegneserien, eller hvad? Ved I det? Nej, han blev lavet til en tegnefilm. Blade, han havde en cameo i... hvad fanden var det? Spider-Man? En eller anden... jeg kan ikke huske, jeg læste det. Ja, det er ikke nogen, der var med i de gamle tegneserier med Whistler i hvert fald. Blade skulle have en cameo i en af de tegneserier, udgav en eller anden Marvel. Jeg tror, det var Spider-Man. Og så blev Whistler-karakteren lavet dertil. Ja. Okay. Men jeg synes også, det er et fint samspil, de har, de to. Altså, det tror man også på, ikke? Og der kommer faktisk sådan mange gode komedie-ting ud af det, ikke? Det der, hvor han tager den der lygte op, så siger han, still heavy. Well, you're so big, så de, og de kører det der hele tiden, catch you fuckers at a bad time, siger han også, der hvor han kommer og redder dem, ikke? Så der er sådan mange fine, sammenspil mellem de to. Det var sådan meget, jeg fik også meget sådan, hen mod slutningen, det er sådan meget Matrix-agtigt, lagde I mærke til det? Sådan, alligevel. Ja, det er med den der ude i gangen der, eller ja, hvad det? Ja, enormt meget. Altså hele miljøet ligner jo næsten den der hall scene fra Matrix. Ja. En anden ting, som minder meget om Matrix, nu har jeg lige klip her. Et af dem, som du ikke har taget. Der er slet ingen grund til at optage klip, faktisk, fordi du når at sige dem alle sammen. Her er et af dem. Han siger til hende... You better wake up. The world you live in is just a sugar-coated topping. There is another world beneath it. The real world. And if you want to survive it, you better learn to pull the trigger. Det lyder også meget Matrix. Ja, det gjorde det. Ja, det tænker jeg også på. Det var sådan, det er den der meta-historien, ikke? Det der med, at det vi tror, den verden vi lever i, den er ikke som vi tror, den er. I virkeligheden så er der noget andet, der trækker i trådene, ikke? Og det vi tror, der er tilfældighed, det er ikke tilfældighed, det er styret af nogen, ikke? Det er meget den der Matrix tema på en eller anden måde. Også hvad her hende N. Boucher Wright eller Potter, man udtaler det, hende der spiller, hende der bliver bit love interest, som så ikke er love interest alligevel. Hun er jo så publikums adgangskort ind til den verden der, sådan set. For man kan jo ikke rigtig identificere sig med Blade, men man kan måske bedre. Ja, hun er Neo. Ja, hun er sådan set Neo, jeg synes. Ja, vores far, hun så ikke bliver helten, men altså, det er rigtigt nok, ja. Hun er vores adgang til den verden, det er helt rigtigt. Ja. Hun går igennem noget af en forandring, vil jeg sige. I starten er hun sådan meget uskyldig, og til sidst så tæver hun jo løs på folk, og ham der Pearl, ham... den lettere overvægtige bibliotekar, der hun rister ham jo. Ja, og går lige lidt længere, end hun egentlig var, det egentlig var meningen. Ja, det er så fint scene, for man kan se, hun er sådan, ups, men hun fik lige lyst. Hun, er sådan, hun har lige sådan lidt i sig, det synes jeg er rigtig fint. Det kunne jeg rigtig godt lide. Og jeg synes også, Donald Logue, som Quinn, han er altså også fantastisk. Den måde, den der lidt overspillede måde, han leverer det hele på, ja, sådan, han er sådan det fungerer godt ind i universet. Ja. Han er sådan rimelig, han er sådan cowboy, han er sådan hillbilly lidt, ikke også? Han er sådan, I got this pig stick. Han er sådan helt op og kører hele tiden. Jeg synes, jeg kan huske, en af de bedste sekvenser i filmen, det synes jeg godt nok, det der gamle bibliotek, det synes jeg bare så fedt. Fordi at der igen, der får man den der, han siger det med det vampyrbibel, og så siger Whistler senere, at du tager den til, så jeg vil ikke tage den der, men det lugter som om, at en vampyr har tør røv med en af de der, de der ruller der, det synes jeg var ret sjovt. Og så er der hende der, den mærkelige japanske pige, og sådan noget, og hun kan så et eller andet taekwondo, eller sådan noget der, hvor hun bare laver 25 spark i hovedet på ham, og så kommer de så ind, og så overtager de ham, og fanger ham, og sådan noget. Det fungerer rigtig fedt derinde, og så videre ud fra toget, og så kører den derfra. Ja. Jeg spottede også en, der lignede Ali Young, men jeg er ikke sikker på, at det er ham. Ved I, om han er med i den? Ali Young, det ved jeg ikke. Jeg kan se, at Shannon Lee er med, Bruce Lees datter. Hun er med i en lille rolle. Er hun det? Ja, som resident. Der er en senior resident og en resident. Jeg ved ikke, hvor i filmen der, hun lige er med. Lige hende der, det lader jeg godt mærke til. Yes. Hun har jo sådan lidt asiatiske træk også, men jeg kan simpelthen ikke lige... Kan det være hende fra elevatoren? Det kan godt tænkes. Men det er lidt sjovt, hun er med i den, og så ikke... Hun lavede jo også et par film, forsøgte jo også at lukrere lidt på lige-navnen dengang, det også jo. Ja. At hun så ikke har nogen af de der scener, hvor hun skal lave den. Det er også det der scene der med hende der hvor hvad hedder han, Deacon Frost, han prøver at lave en handel med Blade, og så tager han hende der til fange, kan I huske det, ude i parken der. Yep. Hende der lille pige, og så kaster han hende bare bagefter, så ryger hun bare ind på sådan en skur. Pølsevogn eller sådan et eller andet. Ja, og så er bare, så er hun bare så lidt for tumpet. Jeg tænkte bare, okay, det var heldig nok, hun ikke sådan blev fuldstændig smadret der. Og så kan hun gå hjem. Hun er ligeglad. Ja, og så får vi bagefter, så får vi så, Morten, kan vi lige få trope-lyden? Mens du lige leder efter trope-lyden. Jeg skal have en heads up. Fordi du skal have en heads up, lige, så kan jeg fortælle, hvad der sker. Så får vi lige en klassisk movie trope, at hvad hedder han, Blade, han går hjem, og så pakker han en stor taske med våben, og så mediterer han, og vi ser en montage af det her, og så til sidst, så tager han så den her blomst op og skærer den over, og så tager han det sted ud for at kick noget ass. Det minder meget om alle de der Steven Seagal-film også, hvor han sådan pakker en stor taske med våben og træner lidt. Lige brush up på nogle ting, og så tager han ud, og så banker det er jo så også lige efter, de har, eller de har overfaldt Whistler. Ja, de har lige taget Whistler, så han er også bare top motiveret. Og hvor han så i citationstegn har skudt sig selv, Whistler. Ja, men det var det, han sagde til hende tidligere, at det skulle hun gøre, hun skulle gå hjem og købe pistol, og hvis hun begyndte at change, så skulle hun tage den pistol og bruge den på sig selv. Ja. Jeg synes måske, at hende der blodteknikeren, det er sådan lidt, hun virkede lidt som sådan en plot device i starten, ikke? Sådan lidt, okay, hun kan noget med blod, jamen det er jo vel heldigt, vi lige havde hende, ikke? Og så kan hun lige redde Blade, eller så kan hun lige, men jeg synes egentlig ikke... Giver ham nogle bedre våben, eller nogle gode våben i hvert fald. Ja, men det bliver ikke sådan rigtig brugt alligevel, så det er jo sådan lidt, hun... Jo, det gør det jo, at det er jo sådan set det, der sprænger Lamagra i luften til sidst, det der får blodet til at sprænge... Er det hende, der har lavet det der? Ja. Yep. Nå, det er også hende, der har lavet de der får hovederne til at vokse. Ja, det er det samme, han bruger på om det sidste jo. Jeg tænkte hun er jo sådan ret instrumental i at få besejret skurken. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tænkte på Big Trouble in Little China, tager hun også. Der så de der hoveder, der sprang i luften. Nej, det der med her, det røgen ud af ørerne. Ja, ja. Det lignede helt vildt. Så det var den trope, Morten, men jeg ved ikke om... Det var det eneste, jeg lige kunne finde. Men fandam lyder altid godt. Ja, det kan altid bruges. Og så kommer der også det der... Der kommer også det der twist med moren. Hvad synes I om det? Det var rigtig creepy klamt. Den måde, hun altid stod og nullede på ham og småkyssede ham. Og det kunne jeg slet ikke komme over. Det var virkelig... Det var Attack of the Clones creepy. Ja, men så samtidig ved, så er hun jo også bare mega hot, ikke? Så var hun sådan lidt, fanget. Yeah. Jeg ved godt, det er hans mor, og jeg burde egentlig ikke synes, at det var hot det her, men hun er fandme også lidt hot, og sådan, når hun ligger der og kommer ud af dampene ud der, hvor de løfter den der metalseng op der ligger hun nærmest og damper der ved siden af Deacon, ikke? En kiste, kunne man måske... Ja, jo, en slags kiste, ikke? Og... Ja. Tror du ikke, det var en hentydning til en kiste? Jo, det var det. Det var sådan en eller anden cyber-kiste, ikke? Men, ja. Og så gik hun jo senere hen og var med i Alien vs. Predator, hvor hun blev bedste ven med en Predator. Ja. Og det er hende? Ja. Og det er hende? Det er sgu da rigtigt, ja. Nå ja. Ja, jamen, hun var sød nok. Jeg synes faktisk, hun var sødere, end hende Blade var sammen med. Så jeg synes faktisk, man skulle bytte rundt på de to på en eller anden måde. Men så havde det været, ja, det ved ikke. Så havde du ikke siddet og synes, det kun var lidt småklamt med, at moren stod og... Ja, så er det meget klart. Det er rigtigt, når for den scene skal fungere, så skal man også sådan deles i to, ikke? Så skal man... og det er også den der scene, hvor han så bliver overkalket, han er sagt overladt, der hvor han får skåret hænderne over, ikke? Det var også sådan meget, igen, det var meget sådan poetisk samtidig også, det var sådan en montage, kan I huske det? Med Blade? Ja, der hvor han bløder helt vildt. Blodet, ja. Ja. Det var nærmest sådan helt, jeg tænkte sådan helt Shining. Sådan hvor blodet kommer ind i kameraet, og man hører det der mærkelige musik. Tænkte I på det? Nej. Nej. Altså det er jo meget ligesom blodet, traileren til The Shining der, hvor du ser blodet komme ud af elevatoren, og så det der musik kører igen og igen. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det var tilfældigt. Og så bagefter, så får vi så der, hvor han så skal give blod til hende der, blodeksperten der, ikke? Eller han skal tage blod af hende der blodeksperten. Ja, der bliver det sådan helt seksuelt, jo. Ja, det er jo mildt. Meget don't stop, don't stop. Altså, ja. Så hun siger, please stop, siger hun i starten, og så når de så kommer længere hen, så siger hun, don't stop, og så til sidst, da de så er færdige, så Blade han udbryder sådan en eller anden brøl, som er ligesom om han lige, altså, det er han kunne være kommet, ikke? Han kunne være kommet der, ikke? Og jeg, altså, jeg har sgu ikke tænkt så meget over det før, men det er helt vildt, når du ser det igen. Altså, det er helt vildt, så tydeligt det er, at det er en sexscene uden tvivl. Meget underlig sexscene. Den er virkelig, ja. Den er meget eksplicit. Altså man kan ikke undgå at se det. Jeg ved ikke. Der kommer en sådan nogle ryg dengang, men ja. Han rykker en sådan ind, som om at han nærmest støder i hende, ikke? Fordi hun rykker sådan. Jeg ved ikke, det er sådan en kramper af at få taget så meget blod eller sådan noget eller andet. Hun konvulser sådan helt. Det var meget voldsomt, synes jeg. Jamen altså, vi startede jo med at snakke om Loveless, altså så... Ja. Hvorfor ikke køre det videre? og så går Blade bare... Det kan bare, være, at Tracy Lords har stået for koreografien der. Det kan godt tænkes. Det kan være, at hun lige har... Jeg ved, hvordan man skal gøre. Ja. Hun er lige blevet consulted. Virker det okay her? Og så går Blade bare amok, og det er jo bare fedt. Han går fuldstændig amok i sådan en blodrus til sidst, så man kan se, hvis Blade han bare får rigtig blod, hvor sindssyg han kan blive. Og så smadrer han de der, og så griber han lige sin shades og tager den på. Igen, faktisk også meget Matrix-agtigt, sådan det der med den der coolness-faktor. Samtidig også meget, meget kikset, men meget, meget fedt også. Og så går han bare amok, og så smadrer han bare folk med en skovl, og jeg ved ikke hvad, det er fedt. En ting, jeg tænkte på, altså jeg skrev lidt ting ned undervejs over ting, som undrede mig. En ting, som undrede mig meget, det er lidt hans svær. Han har jo lavet sådan en booby trap, så at den hugger folks hænder af. Nogle folks hænder af. Hans pickstick, ja. Lige præcis. Men den tager kun nogle folks hænder. Blandt andet så løber hun rundt med den på et tidspunkt, og Deacon Frost... Ja. Han kan så slå den fra, men før det, der er nogen folk, der engang imellem løber rundt med det og vifter lidt, og der sker ingenting. Og, ja, hun havde det faktisk, jeg sad sådan noget tal sekunder, for jeg tænkte sådan, der var sådan mange en sekund, tænk på det, men hun havde det faktisk rimelig lang tid, og jeg tænkte sådan, hun er ikke bange for at gå rundt med det. Altså har hun lige sådan et, har hun sat stop ud i gang, inden hun, okay, jeg har 15 sekunder, hvor jeg bare kan bruge det. Kan hun ikke, hvis det er der, hvor hun har den, kan hun så ikke slå det fra? Der er jo sådan en slå fra. Vi ser kun, at ikke Deacon Frost, der slår det fra, for at vise, at han ved alt. Han har fundet den hemmelige knap. Så hemmelig er den altså heller ikke, den der knap, tænker jeg. Men den er rimelig stor. Ja, tryk her men, for at slå fra. Push this button. og sådan noget der, det irriterer mig rigtig meget. Ja, det synes jeg lige var. Jo, det irriterer mig meget. Jeg synes, det irriterer mig mere, at han kaster en der pigen gennem den der pølsevogn, og så sker der ikke noget med hende. Men en ting, der så irriterer mig, eller synes jeg er underligt, det er hver gang, at der er nogle folk, der falder ud foran en bus, de bremser aldrig de skide busser. Nej, de kører bare videre. Ja, men det er New York, mand. Altså, de er bare ligeglade. Ja, det er sådan New Orleans, men får godt ikke New York? Nej. New Orleans. Er det New Orleans? Der er nogle hentydninger til det undervejs i filmen, læste jeg bagefter, jeg kunne ikke selv se det, men, okay. men han står på et tidspunkt med et kort, hvor de skal et eller andet sted hen med et kort over New Orleans, og tegneserien foregik i New Orleans, meget af det. Okay. Så det det skulle være der. Okay. Så ved vi det, at det der vampyrene først slår til. Ja, det passer jo også. Jeg ved ikke, om det er sådan en reference til Anne Rice, men det kan også være, at det ja, Interview with Vampire. Ja, det er også meget det, der foregår i syden. En anden ting, jeg tænker over, det er eller som imponerede mig, det er koreografien der i. Jeg synes, altså Wesley Snipes har jo selv trænet en del. Jeg ved ikke rigtig, hvad han har trænet, men jeg synes, det er imponerende så godt. For eksempel i starten derinde i slagtehallen. Nu har jeg trænet noget kampsport, hvor jeg træner med svær, og man kan se den måde, han bruger sværet på, og den måde, han laver åbninger på, det er gennemført. Det er fuldstændig klassisk eksempel på, hvordan det skal gøres, og det synes jeg er fedt, sådan nogle små ting der, at det lægger jeg mærke til, og det kan jeg godt lide. Han laver også en såkaldt Kode Geisy på et tidspunkt. Det gør han. En Aikido-teknik, som Steven Seagal også laver. Jeg synes også, den er rigtig fint koreograferet. Der kommer også lige noget capoeira ind til sidst. Det er ret fedt også at se det. Jeg tror, han har trænet noget capoeira faktisk på et tidspunkt. Det står der også i hans biografi. At han trænet? Han kan capoeira, og så har han et 5. grad sort bælte i Shotokan Karate. Ja. Og så kan han også et par... He also studies a few forms of kung fu. Sorry. Selvfølgelig. Okay. Men jeg synes... og det ved jeg ikke, det er måske efter, man har set sådan noget som The Raid og Unbuck og sådan noget. Men jeg kan ikke lade være at synes, at... Selvom det er jo godt koreograferet, og jeg synes kampen sidst, så går det lidt langsomt i forhold til Unbuck og The Raid, ikke? Der kæft, det kører bare stærkt i forhold til... Altså, det går ikke sådan... Man kan godt se, og det er også bare mig, der nitpicker nu, men man kan godt se, at det går en lille bitte smule sådan i hak, sådan forstået på den måde, nu gør du det, så gør jeg det, så gør du det, så gør du det. Især og det når man ikke. Ja, især mod de der mange angribere, og, ja. Og det når man ikke at se i... Og vel også mod Steven Dorff, altså han er jo heller ikke kampsports. Og det ser man bare aldrig i The Raid eller On Backfield, der er det bare boom. Den der scene i On Back derinde i den her klub, den er fuldstændig vanvittig. Det kunne så også være en af grunden til, at de måske havde haft Jet Li i tankerne, som Deacon Frost. At ham og Wesley Snipes, det kunne være en interessant kamp. Altså. Mm. Ja. Men det er faktisk værst i slutningen, der hvor de kæmper rundt i det der Colosseum-ting der. Ja. Hvor der er det lidt træls, men ellers så synes jeg... Jeg synes ikke, altså han er jo stadig sej samtidig, så jeg kan sagtens leve med det. Han er stadig mega sej, Blade, og det ser stadig ikke fedt ud og sådan noget. Jeg synes bare, det gik bare en lille bitte smule sådan duk, sådan i hak. Men det, jeg tror bare, det var mig. Og så får vi jo selvfølgelig også den ikoniske, som du selvfølgelig har optaget. Ja, du kan godt lige få den her. Og den irriterede mig faktisk rigtig meget. Ej, det kan vi. Det kan vi... Ja, namen... Citatet er godt nok, men lige præcis det tidspunkt, det falder på, er rigtig træls. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Det var den, de gik ud fra. Det er også bare... Er det svært at ramme, eller hvad, at få det optaget, det der? Eller hvad mener du? Nej. Problemet det er, at han giver den... Altså, han fortæller den ud til en tom... Altså, der er ikke nogen, han siger den til. Han har lige sprunget... Det er lige der, at Deacon Frost er sprunget i luften. Og så siger han det der. Altså, jamen, sådan er siger han det til. Nej, jeg kan ikke klare det. Altså, sådan er Jeppe Karl-Game. Jeg vil ikke stå og snakke. Jeg vil ikke... Jamen, det er noget andet. Hvis du lige har slået en blodgud i alt, tror jeg så ikke også, du kan finde på at sige et eller andet smart. Nej, fordi det der, det er sådan en jeg er smartass. Jeg kan mine one-liners. Jeppe Karl-Game, motherfucker, er sådan lidt... Den er okay. Den er mere tilforladelig end den her. Den her, det er sådan noget... Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men den ville have været fed, hvis der stod 10 mennesker ved siden af. Men er det ikke også er det ikke i Passenger 57, han også prøvede på at lave sådan en sin egen one-liner, den der med always better on black? Nå, ja. Det er jo også... altså, han har jo... Wesley Snipes må man jo så nok formode, at han har forsøgt at lave... Altså, at få sin egen yippie-ki-yay, motherfucker, altså. Ja. Always better than black, og some, hvad siger han, siger assholes. Motherfuckers. Og, motherfuckers always trying to ice skate uphill, altså. Det er ikke så mundret som yippie-ki-yay, motherfucker. Nej, og citatet giver bare ingen mening. Hvad fanden betyder det? Hvad er det for et billedsprog, han arbejder med der? Ja. Hvad er det? Ja, selvfølgelig er det svært at ice skate. Det er selvfølgelig nogen, der har misforstået, hvad spillet går ud på, men jeg forstår det ikke helt. Men det lyder, jeg synes, det lyder meget fedt. Men du har ret i, at jeg ville egentlig hellere have haft, at han gør det nemlig lige inden han leverer den sidste. Jeg ville egentlig hellere have haft, at han havde leveret den sidste pil, og så sprang han i luften, og så har han sagt det. Nej, han har vel leveret den sidste. Nej, har han ikke? Det er lige inden han sparker den sidste ind. Gør han ikke? Er det ikke rigtigt? Nej, jamen, ja. Jeg kan bare huske, det irriterede mig, at den det var sådan en, som var henvendt til nogen, og den blev givet til ingen. Men i tegneserien, der står han jo heller ikke altid og snakker med nogen, når han kommer. Altså i, for, sådan generelt for tegneseriefigurer, så står de jo heller ikke altid og snakker med nogen, når de kommer med smarte kommentarer, for sådan Peter Parker, han gør jo i hvert fald ikke. Han mumler jo hele tiden et eller andet, når han svinger sig rundt i byen, altså. Jeg har ikke læst rigtig i Spider-Man. Ja, men det er jo, men det har du ret i, men det er jo også fordi, og det tænker jeg også over nogle gange, men det er jo nok også fordi, at du skal se talen som deres tanker på en eller anden måde, ikke? Ja, altså, og det er jo det, at det er rigtig svært at overføre til filmen. Ja, altså. Det er det, tegneserie kan. Der tænker du ikke over det, fordi det er bare deres tanker på en eller anden måde, deres interne tilstand. Men har du også den der smells like a vampire, wipe his ass with it? Mm-hmm. Lige præcis, den har jeg ikke med. Har alle de andre, du har taget? Nå. Alle de andre, du har taget. Okay. Ja. Så må du være lidt hurtigere med klipbanken. Ja. Det er faktisk dem, det er så næste gang, vi snakker om en film, så er det alle klipsene først, før Christoffer kan nå til. En sjov ting, jeg også lagde mærke til, når jeg sådan tænker, okay, det er egentlig sjovt, man har valgt at gøre det på den måde. Det er den der biljagt, ikke? Der, hvor han kører efter ham der politimanden, som han har smadret. Der har de sådan speedet op. Det ligner sådan en gammel James Bond-film. Hastigheden er bare sat op på bilerne. Lagde mærke til det? Det så meget mærkeligt ud, altså bevægelserne og sådan noget, på bilerne og sådan noget, meget mærkeligt, så selvfølgelig meget mærkeligt ud, ikke? Det er jo nok fordi, at man har måske optaget det inde i byen, og så har man ikke haft mulighed for at kunne køre så hurtigt, som man gerne ville i bilerne, og så har man så speedet op bagefter, og det er jo noget, man gør meget i gamle Bond-film, også i nogle Hitchcock-film og sådan noget. Men det er det jo så speedet op, at man lægger meget mærke til det, altså. Jamen, det synes jeg også, man gjorde her. Jeg var overrasket over filmen. Det er også det, jeg mener, altså i Blade her, der er det jo så speedet op så meget, at man skal lægge mærke til det. Fordi det, hun sidder jo stadigvæk med efterdønningerne af hendes vampyrbid, som hun jo ikke rigtig er blevet kureret for endnu. Det kan også være hendes oplevelse af køreturen. Det har jeg ikke tænkt over. Det kan godt være, at det faktisk er hendes oplevelse af køreturen, der er sådan psykedelisk. For det er jo så øvrigt også Stephen Norrington, man ser på et af de der gadehjørner, ham der står ved at spise ved at bide en kvinde med langt hår og briller. Det er Stephen Norrington. Okay. Hans cameo i den. Ja, for jeg tænkte også over, hvorfor skulle vi se den scene? Den har altid været forekommet lidt mærkelig. Og hvorfor Blade ikke stopper og hjælper hende? Ja. Det er simpelthen så, han lige har en lille... Man kan jo se, medmindre man helt ved, hvordan han ser ud, så... Men det er også noget, det han nævner på audiokommentaren. Det er jo en utrolig interessant audiokommentar, han har Norrington på filmen. Ja, for der står... Jeg kan ikke huske, om Snipes han er med på den, faktisk. Men jeg synes også, den der slutning er også sådan lidt mærkelig. Det der med, at vi skal se Rusland, synes ikke, det var lidt mærkeligt? Det leder på en måde over i toren, for den starter i Rusland. Jamen, gør det det? Gør det det rigtigt? Nej, ikke rigtigt. Fordi i den her, der tror man jo, at Whistler er død. Han har skudt sig selv. Ja. Og i toren starter den med, at Blade jagter, eller prøver på at finde ud af, hvad Whistler er blevet kidnappet til et sted i Rusland. Men det er sådan lidt meningen, at de skal hænge sammen på den måde, at man bortset fra, at det så er gået, hvad gik der, imellem 5 år imellem de to film, tror jeg. Er den ikke fra 98 og 2003, tror jeg, den er fra ved toren. Men jeg synes, det er en fed måde at slutte på, fordi det er sådan, den ligger lidt op til, at nu starter Blade Incorporated. Altså nu er der ingen, der kan føle sig sikker. Ja, nej, det er internationalt også, jo. Ja, det er sådan. Jamen, det er det. Jeg synes, det er en fed slutning, altså. Bortset fra, han kører den der elevator, og han står og kigger ned indtil. Ja, okay. Det skal han jo gøre. Men jeg synes, det er jo sådan lidt bondagtigt også, ikke? Sådan global threat. Ja. Nu er han rundt i hele verden og slår vampyr ihjel. Det er du selvfølgelig ret i, men jeg ved ikke. Det er lidt, hvorfor skulle vi til Rusland? Det synes jeg er sådan mærkeligt. Det er sådan en ekstra slutning. Men altså, ja, de har nok tænkt, okay, vi skal have noget action her, inden den slutter, eller den skal slutte på en måde, sådan at bogen ikke er fuldstændig lukket for en sequel, og så har de valgt at gøre det på både der, tror jeg. Men det er sjovt, det var en af de første film, jeg købte på DVD i sin tid, og så jeg den, da toren havde premiere, så jeg sådan en mini, man kan jo ikke engang kalde en marathon, men hvor de to film blev vist efter hinanden. Og det var virkelig en stor oplevelse at se de to film efter hinanden, fordi at der er en kæmpe forskel på etteren og toeren. Ikke mindst, at etteren er optaget i 2.35 til 1, og toeren er 1.85 til 1. Den er meget mere episk, den her, i forhold til Del Toros toer. Ja, det er egentlig et sjovt valg, fordi toeren er egentlig lavet, altså så vidt jeg husker toeren, så prøver han egentlig at udvide det her univers. Ja, altså, og der er jo meget mere det der med, vi snakker om, at der er man meget opmærksom på, at det er vampyrer, at det er jo sådan nogle Nosferatu-agtige vampyrer, der er med hele vejen igennem, med Thomas Kretschmann og Luke Goss og dem. Når de er vampyrer, de ligner jo Nosferatu med med lange fingernegle, lange fingre og hele det der rotteansigt, de har. Altså, de er jo virkelig sådan nogle overnaturlige væsen. De er ikke bare nogen, der kan blende ind mellem andre, mellem mennesker. Det kan de ikke, ligesom de kan her. Der kunne Deacon Frost jo godt gå ned. Han kunne godt stå ind i parken, som han gjorde, bare med masser af Sunblock 1000, eller hvad han er på. Det er ligesom det der fra Robocop 2, det der Sunblock 5000. Ja. Altså, men i toren, der er det jo, altså, det er jo så det, der er sjovt ved toren, det er med, at der er rigtig meget i Blade 2 og i Hellboy 2, at der minder om hinanden. Hele den der med, at sønnen, han kæmper mod faren, altså, det er sådan, det er ikke om det er et andet, han har et eller andet psykologisk et sted, Del Toro, at han skal have det ud gennem sin film. Ja. De ligner også hinanden, altså rent sådan production design-mæssigt ligner de også hinanden, hans film, synes jeg. Det er jo så også samme skurk. Altså Luke Goss, han spiller jo skurken i Hellboy 2, eller skurken i citationstegn, for det er han jo. Han er jo sådan lidt en tragisk skurk i toren. Ja. Og han spiller jo den der elverprins der i Hellboy 2 også, altså. Ja. Og han er jo også en fin skurk i toren, altså i forhold til, hvem er de valgt til skurk i træeren, Dominic Purcell som Dracula. Altså det var jo simpelthen den værste Dracula nogensinde. Men det er også det der med, der går lige med Prison Break, altså. Men det er også det der, det er sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi i etteren, gør de meget ud af, okay, vi skal nyfortolke vampyr historien med, at det kors og Bibelen og sådan noget hjælper ikke en skid. Det er kun hvidløg og sølv, der hjælper noget. Ja. Og Stake Through Heart, tror jeg også det er. Og så er det ligesom, så når de kommer tilbage til træerne, så er det Dracula, som du siger, ikke? Så er man sådan, okay, nu ja, er det så bare han var jo den oprindelige. Det er jo det, der var traileren dengang. Nu er det så bare det gamle igen, ikke? Altså, det er sådan lidt Der vil jeg til en vel tid faktisk næsten hellere se Jared Butler som Dracula. Og det har han jo også spillet på et tidspunkt i den. Er det Dracula 2000, eller hvad? Ja, altså han var også en rejsom Dracula, men han var bedre end Dominic Purcell i 3'eren i Blade Trinity. Jeg husker ikke Dracula 2000 sådan helt fantastisk, men jeg var så heldig, / uheldig, at så den biografen, og jeg har aldrig haft lyst til at se den siden, altså. Jamen jeg tror faktisk også, at jeg så den biograf, for jeg arbejdede i biografen på det tidspunkt, så jeg kunne se den gratis, men Det var en Wes Craven Presents film, altså. Ja, det var det nemlig. Den var produceret af Wes Craven, var det ikke sådan? Ja. Den kunne jo under ingen omstændighed være dårlig. Men der er jo mange fede, altså jeg synes jo også, hvornår kommer Interview with the Vampire? Der var bare lige sådan... Det er fra 94. Der var meget en vampire craze lidt på det tidspunkt, der, ikke? Ja. Altså, midt 90'erne. Ja, så kom det igen med Underworld, og så kørte det videre med alle de der teen sparklige vampires i Twilight. Nu har de jo taget alt... True Blood og Vampire Diaries og... Nu har de jo taget alt liv, meget ironisk, og de har taget alt liv ud af vampyrerne, ikke? Ja. Eller de har i hvert fald gjort dem tandløse, af mangel på et bedre ord. De har gjort dem sådan rigtig, egentlig ikke så uhyggelige, vel? Der vil jeg så sige, undskyld. Jeg synes også, for eksempel Interview with the Vampire, synes jeg er fuldstændig fantastisk. Den og så Bram Stoker's Dracula er nok nogle af mine sådan yndlingsvampyr, altså Coppolas udgave af Bram Stoker's Dracula, er nok nogle af mine yndlingsvampyrfilm. Interview with the Vampire er også rigtig fantastisk, men jeg kan også rigtig godt lide bøgerne. Så, men det er også en ny fortolkning af Dracula-myten, eller vampyrmyten. Ja. Jeg vil sige, altså moderne vampyrfilm, den der 30 Days of Night, med Josh Hartnett og Melissa George, den der, hvor den der lille by, der bliver belejret af vampyrer et sted i Alaska, den er virkelig fremragende, også fordi vampyrerne, de er sådan helt hvad skal man sige, sådan helt high-agtige i den, altså de er virkelig nogle uhyggelige og brutale væsener i forhold til de der vampyrer, som man næsten skal sympatisere med. Det kan man under ingen omstændigheder i 30 Days of Night. Og du tænker på den der skinner i månelys, eller fanden, at de gør i Twilight. Ja, jeg har ikke set noget af det, men det er... De har sådan noget sparkly hud. Men også det der med, at de laver tv-serier, som for eksempel True Blood og Vampire Diaries, hvor hovedpersonerne og dem, man skal sympatisere med, det er vampyr. Og i den, jeg nævnte det, som jo så også er baseret på en tegneserie, der kan man ikke, og man skal heller ikke sympatisere med dem. De er skurkende, de er de der... uhyggelige væsener, altså. Jeg ved ikke, om I har set den. Morten, du har set den. Jeg har ikke set den. Fed slutning. Ja. Men, det skal jeg nok lade mig fortælle, men jeg har aldrig gættet det med rumvæsenerne. Nej, det gør man som regel ikke i de film, der. Nej. Men det er jo meget også, det er jo også det, der bliver lagt lidt op til her, ikke? Altså, det er også det, der er forskellen på den nye garde og så den gamle garde i den her film. Det der med, at Stephen Dorff, han anerkender bare, at de er sådan set bare top of the food chain, som man siger, ikke? Altså, de er bare... Unødt. De er bare dyr, et eller andet sted, ikke? De skal have noget mad, og sådan er det bare, og mennesker er bare... Jeg tror, at han siger cattle på et tidspunkt omkring os, ikke? Så den ligger jo også lidt det der, at du siger, at det er en haj, der jager, ikke? Sådan er det jo også lidt i Blade. Altså, de er lidt rovdyr på en eller anden måde, ikke? Og det bliver de jo faktisk endnu mere i Blade 2, hvis jeg husker rigtigt. Der bliver de jo gjort endnu mere sådan til dyr. Der går de jo også, de der, hvad kalder man, er det ikke Reapers, de kalder dem? Reapers Train, at de kommer af de nye skurke i toren der. De jagter, de æder jo også vampyrer, jo. De er jo det næste skridt på evolutionsstien, altså. Jamen, det er nærmest sådan virus-agtigt, er det ikke det? Det minder faktisk lidt om... Jo, de snakker også om i Blade 2, at det er en blodvirus. Han har jo også, Del Toro har også lavet, er det ikke ham, der har lavet Kronos også, som også jo, har lidt det samme tema? Ja, så det er jo ikke helt ukendt for ham. Nej. Men der går det så helt galt. Ja, som sagt, der er mange gode dele, tror jeg. Apropos det der med den lidt, hvad kan man sige, eller på kommentarsporet nævner de også det med, det ved jeg ikke om du kan huske, det med at Blade og Whistler skulle hjemme i deres lære holde sådan en lille vampyrbaby i et glas, sådan holde det levende, som de udfører eksperimenter på. Jo, jeg mener, de selv snakker om det, og det står det så også en tvivl på IMDb, men jeg kan ikke huske, jeg er ret sikker på, at de ikke er med som slettet scene på DVD'en i hvert fald. Nej, men det var noget, som var med i det første, hvad kan man sige, oplæg til historien, men som blev klippet fra, fordi det var lidt for voldeligt, men altså, det ligger jo meget op til, at de har jo prøvet at skære lidt ned på den Blade-figur, altså vi har jo, han er jo meget... antihelt og meget hård hele vejen igennem, og jeg tror, han, det var meningen, han skulle være værre, eller, fordi han, også den måde, han den på et tidspunkt, hende der doktordamen der siger, jamen, så brugte du mig som lokkemad, og bare sådan, get over it, altså han skal bare slå nogle vampyrer ihjel, fordi det er bare, det er prioritet nummer et, så alt andet, det kommer bagefter, og han siger også på et tidspunkt, der spørger hun, om hun ikke kan få lov til at tage med ham, så siger han bare, you're useless. Ja. Jeg synes, så han er fedt, sådan rimelig, han er rimelig kold. Jamen, jeg synes, det er fedt, og jeg tror, det har været endnu vildere, hvis man havde gennemført hele det oprindelige manuskript. Altså, jeg tror, det har været mørkere, end det, vi ser, men jeg synes, det er fedt, det er sådan... Jeg vil så sige, hvis de havde udført eksperimenter på babyvampyr, så havde jeg nok... så tror jeg, at det er svært at bibeholde sympatien for karakteren. Ja. Den, i hvert fald hvis det er at være den søde baby. Den søde baby. Bare det ikke var sådan en zombie baby som et nye Dawn of the Dead, så det var jo også en computer baby jo. Nå, det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan godt huske, det er sådan en fødselsscene, men jeg kunne ikke lige huske, at det var en zombie baby. Det er også vores gode ven, der har lavet den, så det... Ja, det er også Zack Snyder. Jeg har faktisk genset Dawn of the Dead her for et stykke tid siden. Og jeg synes, at den holder faktisk stadigvæk ganske godt. Ikke, også fordi... Den gamle eller den nye? Den nye, jeg har set den gamle et par gange også, men det er faktisk en ganske udmærket genindspilling, en ny fortolkning af det også. Altså, den gamle, den er fin, altså, der er rigtig mange fine effekter og godt tænkt. Og... Ja, den gamle er ikke bare fin, den gamle er et mesterværk, synes jeg. Jeg synes, den er fuldstændig fantastisk. Jeg synes ikke, den nye overhovedet når den til sokkeholderne. Altså, der er så nok på den anden side det med, jeg synes faktisk, at jeg næsten bedre kan lide Day After Dead, altså. I den nye eller den gamle udgave? Nej, ikke den nye. Den har ikke nogen intention om at se. Men altså, Romero's tredje Dead-film, den får i midten af 80. Du kan bedre lide Day end Dawn. Ja, faktisk. Jo. Ja, jeg synes, jo, jeg kan også godt lide Day, men jeg synes, der bare Dawn har et eller andet specielt. Og så den gamle Night of the Living Dead er jo så også, den er jo der kommer under. Jo, de er jo alle sammen rigtig gode, men jeg synes nok Dawn, nej, jeg ved ikke, Dawn eller... Jeg ved ikke, Dawn eller Night, jeg kan ikke bestemme mig for en, der er bedst i to, for det er to meget forskellige film. Jeg synes træerne alligevel, den falder lidt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, den er sådan lidt mere ufokuseret i sit budskab på en eller anden måde for mig, synes jeg. Nå. Jeg tror, det er meget fint temperament, hvordan man... Ja. Altså, hvordan... Ja. Hvad også synes, det der med, at der er en af zombierne, der lige pludselig sådan... Det er selvfølgelig en spændende tanke, det der med, at den sådan kan blive lidt menneskelig igen. Og sådan noget. Ah, jeg ved ikke rigtigt, den der telefonscene og sådan noget. Nå, ja. Godt, jeg tror vi skal han læser Stephen King, den kloge vampyr i i Day After Dead, så det er jo altid et plus. Ja, han er en stormand, Stephen King på, så vidt. Hvad læser han? Eller zombie, ikke vampyr. Han læser en, jeg tror, altså Romero har jo arbejdet sammen med King et par gange, jo. Men jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det er for en af bøgerne, han står med på tidspunkt. Han læser den jo ikke, men han står med den og bladrer i den, fordi der er noget, der er ved at vende tilbage i hans zombiehjerne. Altså, hvordan man bruger en bog, for eksempel. Ja. Så er det også et godt sted at starte. Ja, Stephen King er det. Det er så tager Harry Potter. Hvis det bliver remake i dag, så er det Harry Potter. Ja. Ja. Nå, skal vi, jeg tror, vi skal til at runde af, så med mindre, I har et eller andet, vi fuldstændig har glemt. The podcast, I won't die. The podcast, I won't die. Nej, jeg læste faktisk, det var meget sjovt, at den her film, den blev, ja, vi har ikke, den blev bandet i Malaysia. Okay. Det forstår jeg ikke, hvorfor. Men, den har en 18 rating i England. What? Og en R rating i USA. Det er den der mor-scene der. Det de kan ja, ikke klare det der. Ja, eller Tracy Lords, der siger noget med Rocket i starten. Nej. Eller Heek Seeking Missile. Eller, nej, det er ham, der siger det. Ja, det er ham. Og den bliver klippet med 10 minutter i Tyskland. Okay. Der er 10 minutters forskel på versionerne ifølge IMDb. Jeg ved ikke, hvad de er klippet ud, selvfølgelig. Nej, det kan der er ikke nogen, der er ikke nogen hagekors eller nogen steder, de kan klippe ud. Nej, det er lidt mærkeligt. Vi skal næsten lige afslutte med Stephen Norringtons karriere, ja. Altså hvor den gik herfra. Han lavede så en lille film, der ikke er mange, der har set. Jeg har ikke set den et par år senere. Og så lavede han så ved at League of Extraordinary Gentlemen. Connery, og så sluttede hans karriere. Som blev både Sean Connery og Stephen Norringtons sidste film. Den er sæt meget dårlig. Og det er sgu lidt en skam, synes jeg. Det er egentlig mærkeligt, at den er så dårlig. Det tænker jeg stadig, når jeg så den. Fordi jeg tænker sådan, der. Jeg kan rigtig godt lide karaktererne. Nu har jeg læst tegneserien også. Og tegneserien fungerer pissegodt. Men det er ligesom om. Jamen jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er også ligesom om, karaktererne falder ikke sådan helt på plads. Især ikke, hvad hedder han, Dr. Jekyll-figuren, synes jeg ikke er sådan særlig fed, fordi han er bare så brutal i bøgerne. Han spiser bare folk og sådan noget i bøgerne. Det kan jeg godt lide. Han er sådan ligesom sådan en ond hulk i bøgerne, og det har man ikke sådan. Den har været sådan lidt for. Ja, der er der også på et tidspunkt i en af tegneserierne, hvor han hvor den usynlige mand, han er blevet slået ihjel af Hyde, hvor han sådan set ligger over hele et helt rum, hvor I så ikke kan se blodet, fordi han er jo usynlig. Ja, men der er også nogle scener, hvor han voldtager. Jeg kan ikke huske, hvor han prøver at voldtage Mina. Eller. Ja, men der er så også meget mere med i tegneserierne mellem Mina og Quarterman også jo altså. Ja. Så det er ligesom, jeg ved ikke, den lugter lidt for meget af, at Fox har haft deres næse lidt for langt ned i at ville bestemme, hvordan det skulle være rent. Og det er jo det er en skam, fordi altså, han viser jo ret stort talent i den her. Jeg sagde, så en af hans debutfilm, det være den der Death Machine med Brad Dourif, den ligger på Netflix USA, tror jeg det er. Og den er også visuelt er den rigtig flot, altså. Man replikker den lidt sådan en anden sag, men visuelt, der fungerer den rigtig godt. Og det er sådan en lille B-film, men den hvor han stadigvæk viser. Ud. Hvad? Den ser lidt crazy ud. Ja. Men altså, han viser sit det der visuelle talent, og han har jo også tidligere været sculptor og sådan noget på forskellige Aliens og Alien 3 og sådan noget, han har været med på også jo. Det kan jo være, det er derfor Fincher, han besøgte sættet jo, måske. Ja, det kan selvfølgelig være. Der stod også, at han i kort stykke tid var tilknyttet Freddy vs. Jason, og det kunne også have været ganske spændende. Ja. Det har sikkert været bedre, end det vi fik. Ronnie Yu gjorde det så også meget godt, synes jeg. Ja, jo. Men han har altså også været med til at lave, hvad hedder det, Jim Henson's The Storyteller-afsnit. Der har han jo også været med ind over, altså han har jo. Det er bare utroligt, at en film, den kan kuldsejle en karriere så meget. Altså. Jamen altså, det er jo også sjovt med sådan en. Nu er det jo en helt separat podcast, næsten til League of Extraordinary Gentlemen. Men den ser også, i forhold til hvor dyr den var, så ser den billig ud. Og det er jo også ret fantastisk. Og det var faktisk en dansk fotograf, der var på den. Jamen ikke, det er ikke kun, hvordan den er filmet. Det er også mere hele production design og effekter og sådan noget. Alting ser bare sådan lidt ufærdig ud og sådan lidt. Manuskriptet virker også sådan lidt ugennembejdet og ugennembejdet, simpelthen ikke gennembejdet. Det blev ligesom, det var det, der var her, der stake igennem hans. Men altså, når man tænker på en instruktør som Michael Salomon, for eksempel, at han lavede Hard Rain, Og en hver anden, der vil den have ødelagt ens karriere, som den, nu den her gjorde ved, hvad her en Norrington. Men hvad her det, Salomon er jo faktisk godt næsten, næsten. Men han har lavet rigtig mange succesfulde afsnit af serier. Blandt andet, han har lavet stort de bedste afsnit i Band of Brothers, for eksempel. Mm. Og været med i at lave rigtig mange tv-film og sådan noget også. Altså, han, det er så, han er så blevet bandlyst for biograferne, det er så, hvad det er. Men han laver stadigvæk ting. Han laver stadigvæk film og bruger sit talent. Ja. Hvor altså, jeg kan slet ikke forstå, der må jo vel andet gået fuldstændig galt dengang der. At ja, jeg tror, Norrington, han er, det er 2003, at den blev lavet. League-filmen, og det, det er 11 år siden, altså hvordan, og der, så vidt jeg kan se, står han ikke på nogen, jo han har været med til at lave nogle effekter til den der Feast, at vi så på et tidspunkt, at du ikke var så vild med, Christoffer. Nej, det var fandme ringen. men ellers så har han ikke rigtig lavet noget siden dengang, altså. Det er det, jeg ikke altid forstår, det er, hvordan... Jamen altså... Det er fuldstændig karriere, fuldstændig, altså. Jeg tror også, altså Fincher fik jo også en ordentlig en på tuden af Alien 3, ikke? Og hvis Fox... Jeg tror, det er jo nogle af de samme folk, der bestemte stadig på det tidspunkt. Hvis Fox har fuldstændig har fingrene ned i, hvordan... Og virkelig kørt den hårdt. Jeg mener også, at jeg har hørt, at produktionen på League var meget, meget turbulent, for at sige det. Det var Sean Connery og Norrington, de kunne overhovedet ikke arbejde. Ja, der var vist noget med nogle egoer og sådan noget, der stødte sammen. Det har jeg også læst. Så det har nok... Så har han bare sagt, okay, så fuck det. Nu gider jeg ikke. Jeg synes bare, det er en skam, fordi altså i den her i Blade, der synes jeg, han gør det rigtig godt. Altså, han skulle komme tilbage og lave en Blade 4 med, hvis det snart. Han skulle lave The Amazing Spider-Man 3 måske. Det kunne være, at den kunne blive en god. Jamen, det er ham der den samme, der skal lave den, kunne jeg se. Mark Webb. Ja, og det er den samme manuskriptforfatter, kan du glæde dig over. Ham, der har lavet det fantastiske manuskript til Star Trek Into Darkness. Jamen, nej, men er de ikke gået fra hinanden? Hvad er der galt med Star Trek Into Darkness? den hænger altså ikke sammen sådan rent. Er de ikke gået fra hinanden? Orchard og Kurtzman, er de ikke gået fra hinanden? Er det stadigvæk dem, der er på Amazing Spider-Man 3? Jeg synes bare, det er et træls manuskript, det der. Det er godt. Nej. Det hænger ikke sammen rent logisk. Så, nu skal jeg nok stoppe. Godt. Så vil jeg gerne slutte at sige, at Star Trek Into Darkness, det er en fed film. Jeg smider også lige en bombe. Jeg smider en bombe herovre på Morten. Ja, det kan man ikke gøre så sent. Nej, det kan jeg ikke gøre. Det er lidt fejt. Det er sådan ligesom sparket i skridtet lige inden tiden, når vi løber ud i en kamp. Ja. Nå, har du mere, eller I mere? Eller, fordi ellers så synes jeg, at vi skal runde af nu. Jeg synes, den skal lægges i kisten. Ja, vi lægger Blade tilbage i kisten. Har I det en sluttende, hvad kan man sige, anbefaling eller et eller andet, så er det nu. Jeg har en enkelt en. Jeg så den ikke i biografen, Blade. Jeg så den først, da jeg købte den på DVD, året efter, tror jeg det var. Men en af mine kammerater, han så den, og han er ikke stor tilhænger af gyserfilm, hvad jeg så heller ikke vil sige, den her er. Men han sagde, at de har ikke brugt pengene på manuskriptet, de har brugt pengene på at købe blod til den i stedet for. Og der vil jeg erklære mig lodret uenig med ham i hvert fald. Jeg synes, det er godt at gennemarbejde manuskript og en spændende film. Altså. Det synes jeg også. Altså, jeg synes ikke, det er manuskript, det synes jeg ikke. Det, altså, det er jo, som det er i den her genre. Ikke? Altså, det er jo en god ende i den her genre, vil jeg sige. Der er der nogle karakterer, og du føler noget for dem, de er ikke bare sådan nogle papfigurer. Både skurken og helten er der nogle interessante karakterer, som virker tredimensionelle på en eller anden måde. Så det er jeg heller ikke enig i. Jeg synes, den er, hvis man ikke har set den, så synes jeg, man skal se den igen. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er fordi, jeg har set den før, at jeg synes, den er så fed. Eller om man ville synes, den var fed, hvis man også så den dag. Men jeg synes, jeg tror så meget på, at Wesley Snipes, han er så sej i den figur, som Black Batman, undskyld Blade, at man vil kunne lide den på grund af det. Det tror jeg. Men tror ikke, det er, fordi vi kender Wesley Snipes. Han er jo en af vores barndomshelte. Ja. Unge i dag ved jo ikke, hvem han er. De har ikke set White Man Can Jump. Nej, eller Demolition Man, eller... Eller Major League. Passenger 57. Nå ja, han er med der i den første. Money Train, eller hvad de hedder alle sammen, ja. Money Train, den burde vi tage på et tidspunkt. Puh. Ej, så heller White Man Can Jump. Ja. Det er de samme. Det er faktisk eller passion, det er bare Passenger 57. Ja. Ej, den er da ikke så god. Nå. Eller Jungle Fever. Ej, det er sådan en helt anden type film. Ja. Godt. Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes klart, det er en film, man skal se. Mest på grund af de små ting. Altså, jeg kan godt lide de der små ting, som gør helheden. Og det der med, at den ikke dvæler for meget i, at det er vampyrer og ikke vampyrer, men der er så mange, der er så mange fede ting, alt det, du har nævnt med farverne og den rigtige måde, eller den fede måde at bruge blodet på, og det, altså, jeg synes bare, det er rigtig fedt. Så den er klart ved at se, og den ligger, jeg ved ikke, om vi har sagt det, den ligger på Netflix. Så, ja, Netflix Danmark, faktisk. Den er dansk endda, ja. Ja. Så der er ikke rigtig noget... Jeg tror faktisk, du har fat i noget, Mort. Jeg tror faktisk, man kan sige lidt, det er den vampyrfilm på folk, der ikke normalt kan lide vampyrfilm, for den dvæler ikke så meget ved alt det der. Nej. Altså, det er ikke det, så meget... Det er mere en actionfilm end den. Ja, det er ikke så meget myten omkring vampyr. Det er egentlig, at, jo, det er det også på en ny, fed måde, men det er egentlig mere en actionfilm med en skurk og en helt. Og, altså, ja. De kunne lige så godt være terrorister, ikke? Altså, ja. Det kunne lige så godt være en Die Hard, egentlig. Altså, det fungerer. Det har han jo lært med Passenger 57, jo. Altså. Ja, der prøvede han at få på det. Ja. Han er også vampyr der, det kan ikke, det vil jeg langt siden se. Ja, ham er han skulle få fat i op på flyet. Der var han også Daywalker. Ja. Ja. Nå, jamen næste gang, Christoffer, hvad yes. skal vi udsættes for der? Jamen nu skal du høre, jeg havde sådan lidt nogle forskellige film, jeg ventede. Først så havde jeg fat i Time Cop. Vi skal fandme se Time Cop, tænkte jeg, fordi at, det er en fed film, og det er Van Damme, der laver split og i underbukser og alt muligt. Der er alt muligt, der er minidisk, og der er alt muligt godt i den. Så tænkte jeg, jeg tænkte, det er sgu heller ikke, det er ikke helt nok. Og så har jeg spillet rigtig meget Tomb Raider, den nye udgave af Tomb Raider her på det sidste. Og hun er nærmest sådan en ny kvindelig udgave af Rambo. Derfor, og jeg har nyt at slå folk ihjel med pil i det spil. Og derfor, så skal vi se Rambo First Blood. Altså den første af dem? Den første, ja. Ja, okay. First Blood, ja. Rambo yes. First Blood. Jeg troede lige, du ville have valgt Tomb Raider der. Jeg var lige ved at sige, nej. Den kører i cirkler. Så, og det er også en film, vi burde have haft. Fordi den er jo også sådan, den første Rambo er, jeg tænkte også, det kunne også være Toren, fordi den er sådan med action. Men etteren har et eller andet faktisk, prøver faktisk også at sige noget om samfundet på det her tidspunkt. Så jeg tænkte, der var en masse at snakke om der. Og plus han er også badass med den der bunkerpil. Og ja, han mere i toren, der slår han jo en helikopter ihjel med den. Ja, og høns også. Gør han springer, nej, det er ikke mere hotshots. Nej, det er hotshots. Han springer en mand i luften, der står. Der skyder en af de der eksplosive pile på. Jeg har næsten lige set First Blood Part 2. Jeg kan huske, at han brænder sådan en eller anden landsby af på et tidspunkt, eller? Ja, det er der, hvor der tidligere har været de der fængsler, eller de der fangelejre, der hvor de amerikanske soldater har været. Det er der, han springer i luften, da han er redt. Ja. Ja. Jeg mener, hvor han brænder sådan en hel mark eller en landsby, eller sådan noget, hvor der bare er almindelige mennesker også. Nå. Ja. Det tror jeg, det er fire, du tænker på. Vi skal på skovtur med Sylvester Stallone, en ung Sylvester Stallone, og Bugger Pil, og så se First Blood. Yep. Så. Godt valg. Det bliver godt. Det var der, man lærte at sy sig selv i armen, nu når man lige har... Ja, og så alle, de skulle have den der kniv. Jeg kan huske, alle, de ville gerne have den der kniv, hvor der var et kompas i toppen. Ja. Og så kunne du lige åbne den op, og så var der tændstikker indeni, og et lille stykke tråd, og jeg ved ikke hvad. Ja. Det var fantastisk. Det har vi vel alle sammen haft, har vi? Jo. Nå jo. Stadigvæk. Ja. Jeg ligger lige ved siden af dig, gør den ikke? Ja. Ja, jeg har den til på mig. Hvis jeg nu lige skulle ryge ud i junglen. Ja. Ja. Det lyder bare fedt. Så har jeg i hvert fald en undskyldning for at hive den Blu-ray ned fra hylden. Altså i dag, så vil I dag, så ville det jo være en iPhone med en indbygget stor kniv i, jo. Så vil han have GPS'en og sådan noget i den. En militær iPhone, det er jeg sikker på. Med en kniv-app. Camo-iPhone, ja. Ja, en kniv-app, ja. Kniv-app. Eller sådan en, der skal ned i dockstikket. En kniv, der sådan kan køre frem og tilbage, der får strøm fra iPhone. Nej. Godt. Du kommer med så mange gode idéer, det var ikke længe, kommer den der. Nej. Spørgsmål om tid. If you can think it, somebody made it. Jeg tror, vi skal stoppe her, før du kommer med for mange gode idéer. Vi ses igen om 14 dage til Rambo. Ja, og så endnu en gang tak for feedback ind på Face og på nettet og sådan noget. Keep it coming. Ja, tak for jer. Det er fedt. Ciao. So big.